Hát akkor mindenkinek játékokban és élményekben gazdag jó estét kívánunk a CubeCast-ben, Siriusszal és Jóbalommal. Hi! Ez pedig a Thundered-nek a főcímzenéje volt, amiben hát nem lehet elég cselló, és tényleg annyira király zenéket tudnak csak csellóval összehozni, erre így rá kellett döbbennem így az elmúlt időszakban. Nemrég egyébként megnéztem a Tigris és Sárkányt újra. Aha. És hát abban is olyan gyönyörű ilyen cselló főcímzene van, tehát így eszméletlen jó. Na jó, ezt csak így azért mondtam el, mert hogy tudjátok, hogy milyen zene szólt, ha már így használtam galád módon. Na, akkor... Majd megnézzük, hogy leklémeli-e valaki random. Ja, tesz jelleggel, gyertek, krémeljetek, bocsko. Klémeljetek csak. Mind a 0,5 dollárt megtarthatjátok, amit ezért a streamért hoz a YouTube kb. Tehát így fantasztikus. Na, akkor beszélni fogunk ezen a héten is érdekességekről így a YouTube házatájáról, meg játékokról, amikkel játszunk így mostanság. És úgy ennyi. Úgyhogy jó szórakozást mindenkinek, döljetek hátra, vagy játszatok valamit közben, és hallgassatok minket. Így van. Én most azt nézem, hogy hogyan rágva csináltam azt, hogy ennyire kevés játékkal játszottam múlt héten, mert mint hogy konkrétan mit csináltam. És nyilván a megoldás az az, hogy szaladgáltam és tüzet oltottam a számítógépem házatáján, de hogy... De mi gyulladt ki, vagy... Nem tudom egyébként, mi baja van sajnos, tehát hogy nincsen egyáltalán megoldva a probléma. Egyiket ott lett a gond, hogy hétvégén nem tudtam streamelni. Ja, ott volt a gond akkor. Na, szóval nem tudom, hogy mi vajon a gépemnek még egyelőre pontosan. Ilyen... én így láthatlanba, így alaplapra tippelnék, de nyilván érted, ez sajnos ez nem ennyire egyszerű, vagy hát nem feltétlenül mindig az, amire így elsőre tippel az ember. És, de az a tünet, hogy ugye néha nem veszi észre a mikrofont, hogy be van-e dugva. Uh-huh. És ilyenkor ez azért nagyon jó, mert ugye újra kell indítani hozzá a gépet, tehát hogyha kihúzom és bedugom, akkor sem vesz észre, hogy ott van. És aztán, ha újraindítom, akkor meg nem mindig indul el. És az a kérdés egyébként, hogy hol akad el. Én egészen eddig abban a biztos tudatban éltem amúgy, hogy közvetlenül a Windows betöltés előtt. Tehát úgy értem, hogy közvetlenül az előtt, hogy be kelljen írnom a PIN kódomat a géphez. De hogy most már nem vagyok benne 100%-ig biztos. Most egy kicsit valamiért két operációs rendszert érzékel egyébként, nincsen rajta kettő. De valamiért kettőt érzékel, és mintha már az előtt leállna, viszont még a BIOS az még látszik. Most jön a régi nagy supportos kérdés, drivert próbáltál befrissíteni valahol? Hát amilyen drivert lehetett, igen. Aha, jó, oké. Okay. Igen, elég sok mindent, és nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy így mi az Isten, és aztán így igazából, mit tudom én, csinálja, van, hogy amúgy, ha mit tudom én, ott vagyom 3 percre, akkor egyszer csak beindul a gép, van, hogy nem indul be a gép, van, hogy újraindítom elsőre, és utána beindul, van, hogy nem indul, és akkor ez egész egy ilyen kis... Ezeknek lelke van, tehát ezt így tiszteletben kell tartani, bármennyire is úgy hinnénk, hogy nincs, de van. Tehát egy idő után minél több időt töltünk el a számítógépünkkel, egyszerűen így lelkünknek egy darabja így lenyomatot képez rajta, és életre kell, így megtöltjük élettel, és utána azt már egy tiszteletbeli személyként kell kezelni. Ez ilyen nagyon ezó bullshit volt egyébként, amit most lemártam, hogy senki se vegye komolyan, mert én itt csak így baromságokat mondok össze, de egyébként tényleg hajlamosak elég érdekesen viselkedni. Nekem az egyik régi gépem csinálta azt, hogy konkrétan így volt olyan, hogy így hajnali 2-3 körül így magától bekapcsolt. Vagy pedig olyan is volt már, hogy bizonyos programok csak úgy voltak hajlandóak elindulni, hogyha előtte lefuttattam, vagy nem lefuttattam, hanem elindítottam, kiléptem taskbarra belőle ilyen programbezár hiba üzenettel, és újraindítottam a gépet, és akkor utána másodjára volt hajlandó működni. Valószínűleg valami operációs rendszer hiba volt egyébként, vagy vírus, de sokkal jobb azt hinni, hogy életre kelt a gép. Ja, nyilván egyébként én is így vacilálok, és aztán nyilván amióta ezek a szórakozások vannak, mit tudom én, az OBS az rendszeresen kifagy az adás végére. Mert hogy csinálja a dolgát, meg megy az adás, csak már kikapcsolni nem tudom. Apropó. Az ilyenek, amikor így, Hát igazából mindegy is, és emellé van az, hogy most már a telefonommal nagyon komoly parák vannak, és amikor az sem indul el, és tudod, így állok, hogy ezzel kiírni se tudom Twitterre azt, hogy nem működik a gépem, és azért áll a stream, mindegy. Utána volt ebből egyébként egy stream, ami ilyen, közben szaggatott a kép, de ilyen 13 FPS-re leesett, hogyha a Kingdoms and Castles-ben bekattintottam a játékon belülre. Mondom, hogy azért ez nem tűnik egy annyira, tudod, gondoltam, hogy rosszul van optimalizálva, vagy ilyesmi, de igazából ez nem tűnik annyira rossznak. És akkor végül az voltam úgy, hogy leállítottam a streamet, leállítottam az OBS-t, elindítottam az XP-t, abban is ugyanúgy szaggatott, újraindítottam a gépet, akkor nyilván nem indult. Mikor sikerült végre elindítani rendesen a gépemet, akkor már jól működött a stream is, teljesen jól működött. Utána fellőttem megint, ugye nyilván ugyanazt az eseményt folytatta, mint ami addig ment. És szépen letoltam a streamet, 2,5 óra körül így összesen, nagyon-nagyon tetszett a játék, nagyon-nagyon király volt, és aztán felkerült a stream, és hogy 3 perccel rá volt csúszva a hangja. És ha letöltötted a képanyagot, akkor meg ilyen szuper gyorsítással játszotta le az elején egy bizonyos szakaszt, hiányzott végéről 5 perc hang. Valószínűleg ott valahol megcsúszott az adat folyam. Úgyhogy ott valami nagyon, és aztán egyébként levettem unlistedbe a videót, aztán pedig kiraktam, aztán pedig vártam 2 napot, és péntekre megjavult. Egyébként kiraktam megint. A múlt heti Cubecast-en a YouTube 4 napot kotlott legutóbb valamiért. Tehát így általában másnap délelőtt már így ott van kint, és vidáman meg lehet nézni. Most ilyen csütörtökön lett elérhető, csak nem tudom miért. Hát nem tudom, valami most volt. Egyébként közben kérdezik a cseten, hogy rendben van a mikrofonom, mert fura a hangom. A nagyon-nagyon-nagyon csúnyán be vagyok rekedve. Tehát, hogy egy kellemes partizós hétvégére sikerült ez a mostani. Talán a kelleténél egy fokkal jobban, hogy őszinte legyek. És ennek van meg a hatása a hangommal. Ott részegen kúrjongattatok az Andrássy út közepén, mi? Már megint... Nem, de egyébként hát nem álltunk messze. Az a helyzet, hogy szombaton volt egy partner találkozó, hogy én a Star Networknél vagyok partner, Csonti ő nem partner sehol, úgyhogy ő ilyen keményen tolja. De szombaton volt egy partner találkozó, amire meghívtak, és hát nyilvánvalóan, tehát hogy nyilván elmentem. A tavalyira azt hiszem nem volt időm, vagy az utolsóra talán nem volt időm, meg talán előtte is lehet, hogy kihagytam egyet. És milyen volt? Tavaly márciusban tudom, hogy kihagytam egyet költözés miatt, de nem tudom, hogy azóta volt-e. És egyébként sokkal jobb volt, mint eddig. Tehát a szakmai része, ugye nekem a... Mi volt egyáltalán? Arról mesélj egy picit. Hogy reggel nagyjából 11-re kellett érkezni, ugye én nyilván megérkeztem elegánsan egyet 12-re. De nem este 9 volt? Vagy hát azt írták nekem, hogy 9-től kezdődik. Akkor az a buli utána. Ja, nekem csak a bulikát írták meg akkor. Igen, akkor neked csak a baráti összejövetelt. Hát mivel én nem vagyok partner, ezért engem csak így elhívtak jó fejségből. Ja, igen. Én meg bunkó vagyok, és nem mentem el, de nem, tehát egy más dolgom volt aznapra is. Annyival meg, hát szóval úgy volt a dolog egyébként, hogy akkor ilyen 11:30-12 magasságától ilyen szakmai programok délelőtt megismerkedhettünk azzal, hogy ki mit csinál éppen a partner cégen belül, tudod, kinek mi a munkája, ami egyébként elég logikus, mert hogy én itt vagyok 4 éve, és ezt meg az emberek 90%-át nem ismertem. Hello, szia, te ki vagy? Mert hogy én ugye ismerem a tulajdonosi körnek egy részét, meg ismerem azokat, akikkel kezdték a munkát. Uh-huh. És akkor azóta, hogy én nem járok be az irodájukba úgy nagyon gyakran, mert én ilyen elég önjáró videós vagyok, ezért így most például egy csomó ember, hogy ilyen wow, kik, na mindegy, szóval, hogy az jó volt. Utána voltak ilyen kis szakmai beszélgetések, tudod, a szokásos, mi a helyzet a YouTube-bal. Gondolom, hogy nagyon pozitív volt mindenki, és derülátó. És ez tetszett, hogy nem. Tehát, hogy előkerült az, hogy már mondjuk már a partnercég is kommunikálja azt, hogy ők nem feltétlenül csak YouTube partnercég, hanem online content kreálásban partnerek. Aha, szóval már így kacsingatunk másfele is, mert ez a hajó egy mert, kicsit hogy, mert, hogy méket kapott. egyáltalán nem biztos, hogy a YouTube annyira erősen, tehát hogy érted, tehát hogy na ez nekem tökéletes, tetszett, hogy nyilván mindenki mindig derülátó az ilyeneken, és nyilván általában nekünk, akik tapasztaltabb tartalomgyártók vagyunk, általában ilyenkor nem tudnak újat mondani. Ez most ez ilyen nagyon egósnak hangzik valószínűleg, de már 5 évvel ezelőtt is ültem úgy ott olyan találkozón, akkor még nem külön partner cégenként, hanem Magyarországon a vezetőbb tartalomgyártókat hívták meg. Ültem ott olyan izén, ahol egy nap fejtágításon keresztül nem hangzott el semmi, ami egy icipicit is hasznos lett volna az életemben. Arra még emlékszem, hogy a Covery csinált róla egy ilyen kis vlogot, hogy így, hát igazándiból itt voltunk, jó volt, aki most kezd el videózni, annak biztos jó, nekünk semmi olyat nem tudtak mondani. Pontosan, tehát, de ezt úgy csináljuk, és ez 5 éve volt. Rajtaniuk, hogy jött valaki a londoni központból ügyesen angolul előadást tartani, és még neki se sikerült igazán, amiket meg valódi kérdések lettek volna, azokra meg nem válaszolhatott. Úgyhogy ahhoz képest nyilvánvalóan nagyon-nagyon messze jutottunk, ezen most már voltak alkotói beszélgetések is, tehát hogy én is részt vettem például egy beszélgetésben, azok kicsit rövidek voltak, tehát ezért 20 perc, az nem elég egy, mondjuk egy olyan témára, mint a miénk a szórakoztatás és a, nem tudom mi volt a pontos címe, de arról szólt, hogy a szórakoztatása a fontosabb, vagy az, hogy valamit mondjon is a videós, tehát hogy valami üzenetet átadjon. És akkor nyilvánvalóan én ezzel kapcsolatban eléggé radikális vagyok, úgyhogy engem valószínűleg azért ültettek oda, mert én aztán bárkinek nekiesek, hogy dehogy nem fontos az, hogy legyen is valami üzenet, és csak szórakoztatás legyen a dolog. Úgyhogy az is tök jó volt, meg közben tudod ilyen csapatépítő feladatok, ami egyébként szintén tök jó volt, mert így végignéztem a jelenlévő embereken, és így, ti kik vagytok? Mert ez nem, nyilvánvalóan ez az én szegénységem, mert hogy én nem ismerem rendesen a nem gaming témával foglalkozó videósokat. A gaming témával foglalkozókat azért nyilvánvalóan ismerem, de így a vloggereket, beautysokat, ilyeneket így nem, és akkor így, Ti vajon így kik vagytok? Aztán tök aranyosak voltak egyébként, mert ők bevezettek mostnál, maguknál, ez gondolom ilyen marketing cucc, bevezettek plusz YouTube díjakat, ami nem ilyen hivatalos YouTube díj, tudod. Igen, hogy így házon belül. Országon ez annyira nincs jó kialakítva ez a rendszer egy kis országnak. Mert ugye kapsz 100 000-nél egy gombot, kapsz 1 milliónál, meg kapsz 10 milliónál, meg 50 milliónál. 50 milliós Magyarországon nyilvánvalóan egyedül a 100 000 az, ami úgy nagyon is így elérhető, és ez mostanra már egyébként azért viszonylag elérhető gyorsan, most nyilván ez függ a tartalom típusától, tehát azért ezt most neved magadra, Csonti. Abszolút nem tudom, miről van szó. És ők csináltak plusz gombokat, 10 000, 50 000, 200 000, 300 000 és 500 000, azt hiszem. És akkor nyilván ezeket is kiosztogatták, tényleg tök aranyos volt, és aztán jött a buli, amire én igazából nem is akartam maradni. Mr. Videójáték Zsolti mondta, hogy ne szívassál már, hát nem megyek haza, mert ő nagyon messze lakik Budapesttől. Nem megyek haza, kivettem egy szobát, végre tudok inni. Jó, akkor iszok én is csak 2 sört, és akkor valahogy ez a 2 sör, ez így hajnali 4 lett egy pillanat alatt. A csak 2 sör, jaja, ezt csak is várjuk. Csak 2 sörből, igen, és akkor ilyen hajnali, hát 3:30, nem 4, hajnali 3:30 körül így, akkor azt hiszem, menjünk haza. Úgyhogy nyilván nagyon jó volt, meg nyilván tök jó élmény volt, meg én mostanság egyébként szeretném egy kicsit szorosabbra fűzni az együttműködésemet a partner céggel is, abból adódóan egyébként, hogy ugye szeretném egy kicsit még hangsúlyosabbá tenni az életemben a videózással való foglalkozást, tehát hogy mondjuk ez legyen a munkám, és az összes többi legyen kis mellékes móka, amivel foglalkozgatok, ne pedig ez legyen a mellékes móka, és egyébként pedig legyen munkám. És akkor ennek ugye nyilván az is egy tök fontos része, hogy a partnercégem is közös szorosabban együtt dolgozzunk, és akkor nyilvánvalóan ahhoz meg az kell, hogy egyáltalán tudják, hogy ki vagyok. Tehát nem csak én nem tudtam a díleket kereső srácról, hogy ő kicsoda, hanem nyilván ő se tudta rólam, mert hogy a videóimat már látta, de hogy még élőben nem beszéltünk soha. Hát mondjuk ez inkább őket minősíti rosszul, mint téged szerintem. Tehát alapvetően ők szigorú értelemben véve a menedzsereid, akik futtattak Az helyzet, téged. ez nagyon sok emberre igaz, azért Magyarországon ezt be kell látni, hogy még nem tartunk feltétlenül ott, hogy ne helyezgessék az erőforrásaikat. És én abszolút, abszolút önjáró vagyok. Tehát én konkrétan önjáró vagyok. És nem kell feltétlenül minden egyes alkalommal fogni a kezemet, mindennen szépen végigvezetni, hanem alapvetően én szerzek magamnak is díleket. Nyilvánvalóan igen, tehát hogy... Tehát érted, ha én nekem lenne egy ilyen partnercégem, ahol vannak partnerek, és mondjuk az egyik partner így a top 20 magyarországi videógyártók között benne van legalábbis így feliratkozó bázisra, biztosan, akkor azért, uram, bocsá, egy kicsit így utána mennék, hogy így legalább havonta egyszer, hogy hello, szia, mi van, van itt neked esetleg valami, tehát ez így nem, önmagamtól keresnék díleket neked, és akkor egyszerű, így halom. Csak azért sem egyébként, mert nyilvánvalóan a minden menedzseren keresztül jött deal, az, tehát nem csak a partnercégeknél, hanem ez mindig úgy van, hogyha egy menedzser közben van épülve, vagy egy ügynökség, vagy egy bármi, akkor ez nyilvánvalóan drágább. És akkor nyilván az a helyzet, hogy ebből adódóan simán kialakult egy olyan helyzet, amikor teszem azt, ő nekik nincs lehetőségük arra, hogy dílt hozzanak, mert teszem azt, az én nézettségeim például jelenleg borzalmasak. Mármint nem úgy borzalmasak, hogy ébren tartsanak éjszaka, mert hála az ének azon már túl vagyok, de hogy így azért a feliratkozó, és pontosan lehet tudni, hogy ez a YouTube-nak a tök jó mechanikáinak köszönhető, a stream kezdete óta csak hárman írták be, hogy nem kaptak értesítést a közvetítésről. Igen, egyébként. Hogy ezeket ugye mind tudom, ettől függetlenül racionálisan gondolkodva ki lehet mondani, hogy a nézettségeim borzalmasak, és nagyon nehéz értékesíteni is őket amúgy. És akkor nyilvánvalóan én, mint magánember azért tudok egyébként díleket keresni, mert egy, olyan dílekről van szó, amike után én mentem, ami az, vagy somó esetben, ami azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon lelkes vagyok a dologgal kapcsolatban, és hajlandó vagyok eltekinteni attól, hogy mondjuk mit ér ténylegesen az a videó, és inkább úgy rakom össze, hogy annyira csábító legyen az ajánlat, hogy azért kapjak bele valamit, meg valamennyire azért megérje, de végeredményben biztos, hogy sikerüljön. Érted? Uh-huh. És ez nyilvánvalóan egy közvetítő cég ezt nem teheti meg. Mert hogy ők nem tudják, hogy én mondjuk mivel kapcsolatban vagyok ennyire elképesztően lelkes. Ja, de úgyhogy mondom, ez egy ilyen fura helyzet, én is gondolkoztam azon, hogy egyébként most így... De én meg a helyedbe pont, hogy challenge-elném őket azzal, hogy szerezzetek olyan... Tehát legyetek már jobb menedzserek, mint én egy kicsit, ha már így itt vagyok nálatok, érted? Ez nem jobb menedzser. Tehát nekem olyan helyzetben vagyok, abból adódóan, hogy enyém a YouTube csatorna, hogy meg tudom rántani a vállamat, és azt tudom mondani, hogy jó, akkor fele annyi lesz a videó. Érted? De hogy ők ezt nem tehetik meg. Mert hogy ők mondjuk csoportba ajánlanak ki, meg mit tudom én. Egyébként én most írtam nekik egy pár hete, hogy ahol itt vagyok, jelentkeznék munkára, mert hogy szeretnék aktívabban jelen lenni dolgokban. Kisütnél pár okostelefont, most, panírba, meg ilyenek. Most kérdés, hogy egyébként ez is nagyon durva, hogy azt mennyire elkészték. Tehát, hogy most ez is nyilván kérdés. Kiekészte ott uh-huh. szakmailag, de már mind kik, a kitalálói vagy a... Nem a kitalálói. Jelenlévők. De mindegy. Szóval egyébként, hogy... ha már így itt tartunk, én csak ez a telefonsütős, meg egyéb hasonló jövőbeli akciókhoz csak annyit tudok hozzátenni, hogy tehát oké, lehet, hogy tök jó buli, meg nagy nézettség, de az biztos, hogy elcseszitek vele a platformnak a renoméját mindenkinek. Tehát, hogy így oké, az biztos, hogy rövid távon baromra megéri, de hosszú távon egyéb múlva, sőt, már most sok ember, aki nem hallott, vagy csak így kapizsgál a YouTube-ról, az meghallja a YouTube, és akkor ja, ahol hülye gyerekek telefonokat sütögetnek. Aha, jó, hát akkor köszi, az, hello. Engem nem érdekelnek azok az emberek, akik nem tudnak egy normális véleményformálási mechanikát kialakítani. Tehát az, hogy hallottak róla valamit, és az alapján ez a véleményük valami szintén nem érdekel. Nem, nekünk, mi nem vagyunk ilyen gondolatrendőrség, tehát ez nem az a szituáció, hogy most mit lehet megmondani, mit nem, mert nem lehet megmondani nekik azt, hogy ezt ne csináljátok. A YouTube pont erről szól. Tehát, hogyha az belefér, hogy a Charlie Bit My Finger videó legyen a legnézettebb, és termeljen annyi bevételt, az az egyetlen egy videó. Neked az megvan? Nincs. Egy kisrác ül a hátsó ülésen a kocsiban, és a csecsemő öccse az megharapja az ujját. nagyon csúnyán, és így felzakog, és mit tudom én. És csak az az egy videó termelt annyi pénzt egyébként, hogy mind a három gyerek egyetemi oktatása ki volt fizetve belőle. Az jó sok millió megtekintés van rajta, meg minden. De hogyha érted, ilyenek lehetnek a YouTube-nak, én nem is az azt nem mondom, csak, hogy ez nem csak számvizzük. Egy hatalmas pozitív, hogy bárki bármit csinált, hanem egy hatalmas átka is, mert ja, bárki bármit csinálhat. Ha valaki szeretne kisütni egy iPad-et, az a helyzet, hogy szerintem azzal nincs baj, ha valaki kisüt egy iPad-et. De könnyebb, legyen van, autentikus, és az a baj ezekkel, hogy ezekről így látszott messzire, hogy nem autentikus volt a dolog. De hogy, tehát, hogy nézik az emberek, tehát hogy most komolyan számon kérjük azokat az alkotókat, akik megcsinálják azt, miközben azt a videót, pillanat, nem fogom ennyire gyorsan, mert azt sem tudom, hogy melyikük csatornájára került fel. Mindegy, azt a videót megnézték mondjuk 700 ezeren, és mondjuk a mi podcastünket meg, ó, milyen pontos vagyok, 787 ezeren, azt mondjuk megnézik 7000-en. És akkor te most komolyan őszintén tudnád azt mondani, hogy ez a három alkotó ennek önszántukból úgy kéne dönteniük, hogy ez ne történjen meg. Tehát, hogy mindent lehet mondani azt, hogy a YouTube rendszere nem jó, mert ezt egyébként lehet mondani. Bár egyébként mindig ez a kérdés, hogy ők visszahoznák-e ennek a bevételét abban az esetben, ha normális tartalmakat promotálnának. Mert hogyha igen, akkor a YouTube rendszere nem jó, ha nem, akkor meg a YouTube rendszere is rendben van igazából arra, amire használni akarják. Én nem azt mondom, hogy ez pénzügyileg, meg matekba ez így nem érte meg, mert abszolút megérte, és tudjuk, hogy miért éri meg, meg hogy működik ez. Én csak magáról az elvről beszélek, hogy most tényleg, tehát akkor a következő podcastben én is süssem ki az egeret itt panírba, vagy ráncsom ki, vagy mit tudom én, akkor már csináljunk valami újat, mondjuk csináljunk egy tortát. Ha azt belőle. Szeretnéd, hogy nézzenek, akkor erre a kérdésre válaszolsz, hogy igen. Igen. És ez most, ha a nézők, és egyébként az algoritmus erre kapható, mert az a helyzet egyébként, hogy ez nem csak az algoritmus. Tehát ez lehet sok mindent mondani az algoritmusra, meg lehet, tényleg lehet sok mindent mondani az algoritmusra, de ez nem csak az algoritmus. Ez az, hogy ezt nézik. Igen. Valaki nagyon rá van csúszva a cseten arra, hogy az a csatornám bekerüljön a leírásba. Rendben van a csatornám, köszönjük szépen. Nem kell feltétlenül mindegy, tehát ha véletlenül egyszer kimarad a podcast leírásában a csatornám, akkor szerintem nem fog összeomlani a világ. De én beszoktam tenni, de ha elfelejteném, akkor bocsánat. Jutólag is. Előfordul, hogy elfelejtem egyébként. És egyébként, igen, írja is valaki cseten, hogy amúgy alapvetően YouTube konkrétan ebből indult, hogy csak feltöltögettek videókat, amik csak ilyen rövid dolgok voltak, kis vicces szösszenetek. Oké, az teljesen rendben van, de amikor már ilyen bújtatott reklámokat adunk el ezekkel az ordinári baromságokkal, úgyhogy még megpróbáljuk ezt így, tehát hogy komolyan azon gondolkodunk, hogy minél nagyobb hülyeséget, tehát ezen megy a kreatív, hogy minél nagyobb hülyeség legyen, hogy aztán valahogy a szponzorációt belecsempészszük, tehát az már destruktív és guztustalan szerintem, de nyugodtan lehet velem egyet nem érteni. Tehát, hogy lehet gondolni azt, hogy destruktív és guztustalan, és nem fogja megváltoztatni a világot. Hát persze, hogy nem fogja megváltoztatni, de én azért elmondom róla a véleményemet, hát ha legalább pár fejben ez így megváltozik. Ennyi. Ja. Én csak ilyen lokál híró vagyok. Tehát, hogy én meg nyilvánvalóan azért mondom, hogy azért abban is gondoljunk bele, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Viszont ha már erről beszélgetünk egyébként, hogy most nyilvánvalóan egy csomóan mennek át Twitchre. Yeah, az Exodus Twitchre, YouTube-ról. Igen, most ugye éppen papi, és az a helyzet, hogy nekem ezzel kapcsolatban van pár fenntartásom. Nyilvánvalóan én YouTube fanboy vagyok, ez teljesen egyértelmű, mert itt vagyok ezen a felületen, X millió éve, ez nem azt jelenti, hogy nem látom a problémáit a felületnek, hanem abban nem hiszek feltétlenül, hogy teszem azt megoldást jelent, az, ha mindenki most átrohan a máshova, mert van, akinek bejön, teljesen mindegy, hogy most miért, tehát egy csomó minden okból jöhet be a váltás Twitchre, de hogy van egy csomó indok, amit ezek az emberek, akik váltanak, használják ezeket az indokokat, amik egyszerűen nem validak. Mármint, hogy jól hangzik, meg tökre úgy hangzik, mintha igaz lenne, de hogy egyszerűen nem egy valid indok. Mármint nyilvánvalóan alapvető tény az, hogy a Twitch-en azt érzi az ember, hogy őt ott szívesen látják. Ez egy bőszmaradt hibája a YouTube-nak. És ez teljesen igaz. Tehát ez egy teljesen valid indok. Hogyha átmegy a Twitch-re, akkor ott úgy érzi, hogy őt ott szívesen látják, úgy érzi, hogy egy olyan platformon van, ami arra van kitalálva, hogy az általa gyártott tartalmat támogassa, I guess. Egyébként nem tudom, hogy ezek az emberek látták-e, hogy néz ki a Twitch főoldala, ennél undorítóbb dolgot egyébként design szemmel nem lehet összerakni. Tehát ilyen teljesen bármilyen rendszert hiányol amúgy a cucc. Hát figyelj, szerintem a céljának megfelel. Értek én mindent. Ilyen kis egyszerű, aztán mindenki megtalálja, amit akar. Egymás mellett boxok, különböző méretekben, nem látod, hogy pontosan mihol történik, nem látod, hogy pontosan mi miért történik. Na mindegy, szóval, hogy fura, ez nyilván nem egy érv a Twitch ellen, csak hogy ez egy ilyen jelzés. Viszont az a helyzet, hogy aminek most ennyire örülnek a Twitch esetében, az tökéletesen időszakos. Mármint az, hogy mondjuk ténylegesen tudnak írni valakinek, és visszaírnak nekik, azt ugye remélem senki sem gondolja, hogy ez ugyanígy marad akkor, amikor majd akkora lesz mondjuk a Twitch, ha mondjuk lesz a Twitch akkora, mint amekkora most a YouTube. Ugye senki sem gondolja azt, hogy nem volt, teszem azt régen, lehetőség arra, hogy a YouTube-bal kapcsolatban írj valakinek. Na most az a baj, hogy a YouTube már, tehát amikor így elindult nálunk ez a partnerség ilyen 2011 tájékán, már akkor is túl nagy volt, és ezért esélytelen volt már akkor is, ha csak nem voltál valami istentelenül később nagy indult csatorna. Később indult, nem 11-ben, 12-13-ben. De tehát akkor már bőven túl volt a YouTube azon a kritikus tömegen, hogy így egyénileg tudjanak foglalkozni a partnerekkel, és hát amikor konkrétan ilyen PewDiePie méretű csatornáknál is így sírnak az alkotók, hogy nem képesek normális YouTube supportot kapni, akkor azért az eléggé állítanak. PewDiePie méretű csatornánál egyébként nekem tökre tetszik, hogy egységesek legalább. Ja. Konzisztensen szarok vagyunk, kész, hello. De remélem, tehát az a lényeg, hogy remélem senki nem gondolja azt, hogy amikor a Twitch-nek lesz a megfelelő mennyiségű felhasználója, akkor ugyanúgy nem fogják először átadni az indiaiaknak, és miután átadták az indiaiaknak, utána nem fogják elő vagy utóbb egy automatikus rendszerre cserélni. Ugyanezt át lehetett élni a YouTube-nál, ugyanezt át lehetett élni a Machinimánál, ugyanezt, tehát hogy én actually ezt már átéltem többször ezt a folyamatot, és ezért nem táncolok át örömködve egy olyan rendszerre, ahol tudom, hogy most tök mindegy, hogy egy év, másfél év, vagy két év, amikor ez megtörténik. A másik érve egyébként, amit nagyon-nagyon gyakran használnak a YouTube ellen, nyilván a Twitch oldalán, az, hogy a YouTube nem támogatja a gamer kontentek elérését. Tehát, hogy ugye nyilván kevésbé osztja a dolgokat. És akkor itt ennek a legerősebb példája az egyébként az, ha felrakunk mondjuk egy videót, vagy felrakunk mondjuk egy, tehát hogy mondjuk, vagy streamelünk, és utána a stream kikerül videó formájában. És akkor azt mondjuk megnézik, mit tudom én, csak 20 ezeren, vagy 30 ezeren, egy 270 ezer feliratkozós csatornán. És az a helyzet, hogy ez tök logikusnak hangzik amúgy, ez teljesen logikusnak hangzik, de ad egy, mindenkit emlékeztetnék arra, amit egyébként nagyon-nagyon gyakran hallottunk már nagyon-nagyon sok videóstól, hogy nem a nézőszám miatt csinálják, ad kettő, a Twitch ennek a tekintetében meg 0%-ot ér el körülbelül. Tehát, hogy ott meg megnézik, mit tudom én, 1200-an, meg ilyenek, mert hogy az nem egy videós felület alapból. Tehát, hogy az egész, igazából nekem nincs semmi bajom azzal, hogy ki hol streamel, mindenki hol streamel, ahol jól esik, csak most bevallom őszintén azt látom, hogy átment egy pár csatorna azért a Twitch-re, mert őnekik actually bejött a számításuk, és ténylegesen a valid érvek, tehát, hogy olyan érvek miatt mentek át, amik miatt nekik bejött ez az egész átállás, de nem feltétlenül az, amit egyébként kommunikálnak nagyon hangosan, de hogy most ebből egy ilyen hullám lett, és mindenki egy ilyen teljesen masszív, ilyen YouTube ellenes állásba beállt, amikor egyébként messze menőkig nem annyira rossz a helyzet, mint amire beállítják. Nyilvánvalóan egy csomó aspektus van egyébként ebben. Van, aki egyszerűen nem feltétlenül tud megbirkózni azzal, hogy nagyon beszakadt a nézettsége, ráadásul nagyon hirtelen. Nyilván ő ezt próbálja a YouTube rendszerére fogni, ami szintén egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, és nyilván benne van a YouTube rendszere, de hogy nem csak az van benne, viszont ez egy nagyon nehezen feldolgozható dolog. Van, aki csak simán látja, hogy egy csomóan átmennek, és akkor átmegy ő is, és akkor jönnek az ilyen twittek, hogy mit tudom, én kiírtam azt, hogy amit Papi felvett videót, vagy felstreamelt videót, hogy ott... igen, és egyébként Twitch-en is védik a szerzőjogokat, és ott is leveszik ám a hangokat a streamekről. Utólag. A YouTube-on se veszik le zene miatt útközben, csak nem keresett vele pénzt, de hogy a Twitch-en meg amúgy se keresel utána már pénzt. Mindegy, fura. A Twitch-en nem klémelnek semmit. Nem, a Twitch-en nem klémelnek semmit, hanem levágják a hangsávodat. Hát, vagy még nem klémelnek semmit. Nem klémelnek semmit, mert amúgy se kapsz érte pénzt. Tehát, hogy illetve még nem, mert hogy fel fogják fedezni a Twitch-et is, és nyilvánvalóan a Twitch-ér is el fognak menni. A YouTube nem csinál semmit ilyen nagyon-nagyon furán. Én bevallom őszintén, én kicsit ilyen struccpolitikának érzem azt, amikor az ember bedugja a fejét a homokba, és azt mondja, hogy ő most elmegy egy másik felületre, mert nyilvánvalóan a jövőben arra a felületre is hasonló sors vár. Nem mondom, hogy ugyanez, de hasonló sors, mert egyszerűen érdemes tanulni a történelemből. És emiatt ez nekem fura. Ja igen, ott tartottam, hogy van, aki ugye azért, mert nem tud megbirkózni számokkal, van, aki azért, mert csak simán azt látja, hogy mindenki átmegy, és akkor ennek ugye az a vége, hogy az egész közvélemény egy ilyen, akik ugye ezeket a videósokat követték, mindenhonnan az jön mondjuk valakinek, hogy mindegyik videós, aki néz, az átmegy Twitchre a claimek miatt, az ilyenek miatt. Nem jelentkezik bevételromlás a claimek miatt. Mármint, hogy nagyon ritka, hogy ténylegesen. Természetesen ki vagyunk szolgáltatva, és természetesen ez lehet rosszabb a jövőben. Úgyhogy nyilvánvalóan nem mondom, hogy nem fogok a közeljövőben én is megpróbálni nagyobb hangsúlyt fektetni a Twitch-re, mert egyszerűen biztonságosan... Több lábon állás szempontjából jó az, ha ott is van egy kis jelenlét, valamennyi. Hunter, nagyon vágod ezt a témát. Némítanak, ha jogdíjas zenét használsz, de ne használd, és ennyi. Igen, ez a YouTube-on is ez a túlélés nyit titka. Tehát ne használd, és ennyi. Csak a Twitch-en még egyre nincs egy rendszer, hogy azt mondhassák rá, hogy használod, amikor nem mindegy. De egy előbb vagy utóbb lesz arra is egyébként. És akkor tényleg ilyenkor jönnek azok a kommentek, amikor kiírom Twitterre azt, hogy Papi videója, amit felvett, az egy csomó igazságot tartalmaz, egy csomó igazságot, amin érdemes elgondolkozni, de hogy van benne egyébként olyan, ami úgy nem feltétlenül állja meg a helyét abban a formában, és akkor így valaki így beírja nekem, hogy a YouTube már teljesen használhatatlan, mert a tartalomgyártók annyira ki vannak szolgáltatva. Nincsenek. Mármint igen, jobban beleszól a YouTube abba, hogy milyen formában gyárthatsz tartalmat. Ez egyébként tény. De hogy ez most ilyen kérdés, hogy nyilvánvalóan ez egy... Én úgy gondolom... Mondjad. Bocsi. Hogy alapvetően a YouTube az egy platform, amit üzemeltet egy cég, és ennek a cégnek igazániból nagyon hálásnak kell lenni, hogy engedi, hogy használhassuk a platformját úgy, hogy még ad nekünk a bevételekből is. Ez így az alaphelyzet, tehát ezt így nagyon sokan elfelejtik, az a baj. Ettől függetlenül nem szabad csak úgy csendben maradni és eltűrni minden hülyeségét, mert nyilvánvalóan te is szeretnéd megőrizni a munkádat, és abban az esetben, ha te megőrzöd, mint videós a munkádat, akkor ők is megőrzik a bevételeiket, mint platform. Tehát, hogy azért mégiscsak mi tartalomgyártók látjuk jobban, hogy ez hogy működik. De hogy igen, ez egyáltalán nem... Viszont a YouTube-nak is érdeke, hogy minél több hozzánk hasonló bugris gyártjon nekik ingyen, vagy hát igen, végül is úgy, ahogy vesszük, tehát gyártson nekik tartalmat, mert azt fogják nézni az emberek. Márkülönben, ha nem lenne tartalom, akkor nem lenne mit nézni, és ha nem lenne mit nézni, akkor mint a kisfugba is, ha nem lesz mit enned, akkor jó, ezt ne is folytasd. Tehát, hogy kb. Meghal az egész. Most egyébként, amit én így érzékelek picit, tehát ez csak nekem egy ilyen érzés, tehát, hogy anno volt az MTV, és a szüleink... Csak pont most jött a komment, Korion, ne beszélj kérlek butaságokat a chatben, nem a Sony tiltotta le kétszer Papit, egyszer tiltotta le a Sony Papit, és ott konkrétan a magyar képviselet hibázott, nagyon nagyot, tehát ott ilyen öröm, hogy visszaszerezték egyébként, és vissza tudták rakni, és most pedig Sony-s játék, nem Sony-s játék, hanem Switch-es játék miatt volt a tiltása, tehát hogy ne keverjük a szezont a fazonnal. És ott sem a Nintendo húzta le, mert nem a Nintendo jelentette a videót, és a Nintendo szedette le róla a riportot nagyon-nagyon hamar. És amiatt kapta vissza gyakorlatilag két napon belül a streamelési jogát. És közben nyilván áll az ember, én meg 6 éve nem vesztettem el egyszer sem a streamelési jogomat. Mindegy. Mondjad! Szóval, semmi gond. Szóval, hogy volt annó az MTV, zenék, meg ilyen progresszív dolgok, amit a szüleink imádtak. Aztán még amikor én gyerek voltam, még akkor is ment, én mondjuk sosem néztem az MTV-t, mert engem így nem nagyon kötöttek le ezek a dolgok, ezért is vagyok itt most egy gép előtt, és nem mit tudom én hol. És aztán az MTV is átment erre a reality show vonalra, és most már gyakorlatilag csak ezek mennek, nem tudom, mert nem nézek most se MTV-t, csak így nekem ez a kép van így kívülről, meg ezeket hallottam, hogy azért ez a reality show vonal az MTV nagyon felerősödött az elmúlt egy évtizedben, és hát azt vették át a tévécsatornák is, és ilyen csodálatos szériák születtek így a kereskedelmi televíziókon is. És kicsit nekem az az érzésem, hogy a YouTube-on is valami hasonló zajlódik le, természetesen más kontextusban, meg más térben, de alapvetően a YouTube is elindult egy ilyen közösségi videó megosztóként, ahova mindenki feltöltötte a kedvenc macskás, meg kisbabás videóit, meg ugye az első kirándulását az állatkertben. Ha valaki tudja, akkor ez a legelső videó, amit feltöltöttek, hogy My Visit in the Bar Zoo, vagy valami ilyesmi címe van. És aztán egy szép lassan így kinőtte magát, és átment erre, hogy bejöttek a gameplayek, akkor azokat üldözték, mert úristen, jogvédett tartalom, és kinek a játéka, meg úristen, mi van még, és akkor aztán rájöttek, hogy ez nem olyan nagy para, és akkor tényleg jöttek a gameplayek orba szájba, még ugyanúgy zenék, animációk, vlogok, beauty videók, szakács videók, ahol nem csak iPhone-okat sütnek ki, hanem kaját is készítenek a végén. Tehát ilyenek. És akkor most már azon a szinten vagyunk, hogy ez az egész kezd egy ilyen nagyon üzletorientált modellre átállni, és a tartalomkészítőknek egy, nem azt mondom, hogy nagy része, de egy jelentős része, az már konkrétan azt nézi, hogy mi az a tartalom, amiből a legnagyobb profitot tudom kihúzni. Mind nézettségre, mind pedig bevételre. Egyaránt, és emellett megjelennek azok a tartalmak, amik így az MTV mintájára ezeket a nagyon könnyed, nevezzük ezt inkább könnyed szórakoztatásra mennek rá, amik ugye nagyon sok kattintást eredményeznek, tehát most itt ezek a valóságsót idéző műsorok, meg ilyen iPhone sütögetés, csak hogy még egyszer elmondjuk ezt így a stream alatt. Tehát így ezek a jellegű dolgok jönnek be, és hát ez így érezhető így mind a két oldalról. Egyrészt ugye az igények ezeknek a videóknak kedveznek jelenleg, tehát az ilyen nagyon, nagyon egyszerű és nagyon csak a szórakoztatásra rámenő, és ahogy te is mondtad, így különösebb érték nélküli videókra, és ezt támogatja jelenleg is az algoritmus. Aztán ki tudja, hogy mi lesz egy év múlva, vagy két év múlva, ez a legszebb egyébként, hogy... Szóval lehet, hogy jövőre már a filozófiai elmélkedések lesznek a menő témák a YouTube-on. Mondjuk kizárt, de hátha. Valahol egyébként ijesztő, hogy tényleg meg tudják csinálni azt, hogy úgy változtatják az algoritmust, hogy ilyen szöges ellentétbe kerülő tartalmak, vagy szöges ellentétes tartalmak kerüljenek kiemelésre egymáshoz képest, ilyen egyik napról a másikra, vagy mondjuk a... Hát ez nem lett jobb. De honnan jön? Hát én még azon csodálkozom őszintén, hogy mióta ez a korlátozott restricted mód bejött, erről még beszéltünk egy fél évvel korábban kb., hogy még nem jöttek be ezek a nagyon teletábbi szintű videók. Tehát ami ilyen abszolút family friendly, családbarát, kontemporális. Azért a kutyát nem értek le restricted mód egyébként. Oké. Okay. Nem kapcsolja be senki, nem de a hirdetőket, senki a gyerekének. De a hirdetőket már érdekli. A világ nagy részén a hirdetőket sem. Tehát van 5-6 cég, akik nagy csinadrattával kivonultak a YouTube-ról. Most kérdés, hogy vajon azóta visszasznikkeltek-e vagy nem. Azért, mert egy közösségi nyomás volt rajtuk, nincs slow mode, ugye? De lesz mindjárt, vagy csak egy embertől megválunk könnyek között. Szóval, hogy hogy nyilván te is pontosan jól látod a, nem tudom, hogy hivatkozhatok erre, de a Family Friendly Suicide Guy videód alatt, ami ugye nyilván nem Family Friendly. A cím az egyáltalán nem Family Friendly, igen. Az alatt mennyivel kevesebb pénzt keresel annak ellenére, hogy mennyivel nagyobb a nézettsége, mint egy kis videóddal. Hát nyilvánvalóan az ilyenek így visszaütnek. Igen, csak hogy így tiszta lapokkal játszunk. A Suicide Guy-on van kb. 120 ezer megtekintés, ami az egyik rekord videó. Egyébként megnéztem, és így szomorúan konstatáltam, hogy a legnézettebb videóim a kecske szimulátorok, most a Suicide Guy, a Surgeon Simulator. Uh-huh. Tehát így, ha így jellemezni kéne magamat, akkor ezek a videók jellemeznek a legjobban a YouTube-on, ami egy nagy büdös hazugság egyébként, tehát ez csak egy ilyen 5-10%-a így a contentnek a csatornámon, és így aki néz, az tudja, hogy messze nem ilyennekkel foglalkozom, de ezek kapták a legnagyobb nézettséget. Na, és ez a 120 ezer megtekintés konkrétan valami kevesebb bevételt hozott, mint egy 7-10 ezer megtekintéses Hearthstone videó. És ez azért elég brutálisan mutatja, hogy egyszerűen, ha valami nem family friendly, akkor azt elég keményen bünteti legalább bevételügyileg a YouTube. Az lehet, hogy felkapott lesz, mint a rohadt élet, de bevételre ne nagyon számítson belőle senki. Közben egyébként a cseten megint kevertük a szezont a fazonnal egyébként. Nyilvánvalóan egyébként ez tökre érthető, és nyilvánvalóan ezt nem úgy mondom, hogy milyen felháborító, hogy nem értitek, hogy működik, meg nem tudtok róla semmit, meg mit tudom én, mert azokat a dolgokat tudjátok erről, amit hallotok, nagyon-nagyon sok esetben csak félig odafigyelve, tehát hogy még csak nem is feltétlenül azt csináljátok mondjuk főfókuszban, tehát hogy simán kialakulhat az, hogy az emberek félreértik. Most hangzott el olyan, hogy papit kétszer a Sony vágta meg? Nem. Hangzott el olyan, hogy a Nintendo vágta meg? Legjobb tudomásom szerint nem. Itt most már én sem tudok, tehát, hogy itt most beugrik a tudod, neked nem hazudnék, de még nekem se így, mert lehet, hogy amit mondok, csak szerintem van így. A la junkies. De hogy legjobb tudomásom szerint az a videó az egy community report alapján, vagy egy adag community report alapján lett lekapva, és a Nintendo, a magyar Nintendo képviselet volt az, ami megmozdult, és visszaállította két napon belül, mert szólt a nemzetközi Nintendónak. A Nintendónak régen volt egyébként egy ilyen nagyon-nagyon agresszív hozzáállása a dologhoz, hogy minden tartalomgyártó adja a pénzét oda, tehát tényleg egy nagyon-nagyon agresszív kommunikációja, ami egyébként szépen lassan elkapott. Amúgy. Hát velünk együtt ekészték is rendesen egyébként. Nyilvánvalóan, hát és azért is kapott el, tehát hogy ezt fogták és kitalálták a japánok, de konkrétan kitalálták a japánok, hogy hát ez majd így fog működni, és a világban egyik másik ország sem reagált rá jól. Mert hogy sehol máshol, tehát hogy ez lehet, hogy Japánban lenyomható, meg nem tudom Japánban, hogy működik a videós kultúra, de van rá esély, hogy Japánban ez működjön, viszont nincs arra esély, hogy ez bárhol máshol is működjön, és ez konkrétan azt eredményezte, hogy ez szépen, szépen lassan elkapott. Nyilvánvalóan vannak ennek még hozadékai, de szinte biztos vagyok, hogy ha egyszer csak előkapnék egy Nintendo játékot, hozzá nem nyúlna senki. Soha. Vannak egyébként kiemelt streamerek, akik rajta vannak egy adott listán. Igen, tehát azt kell, hogy whitelistre kerüljön az oldalad. Őket nem visszamenőleg 2-3 hónapos videókkal fogják egyébként megfogni, azokat, akik esetleg nincsenek. Tehát, hogy van ilyen, azt tudom, hogy például Imiék, a Game Day Iroda csatorna, azt tudtommal ilyen, Istiék, tudtom, Isti talán ilyen, azt hiszem, Isti Game Play csatorna, ebben nem vagyok szeszélyek biztos, de hogy vannak, akik szorosabban együttműködnek a Nintendo-val, azonban az a helyzet, hogy ez 3,5 darab e-mail. Tehát, hogy ez így, ezen csak írni kell egy e-mailt, és ez megoldható amúgy. Tehát, hogy ez már egyáltalán nem egy annyira vészes dolog, mint amilyen vészesnek ez az egész elindult. És amilyen egészen vérmesen. És az a helyzet, hogy én is mostában nagyon sokat dühöngök amúgy, hogy mennyi copyright claim-em van, mert ennél én nagyon sok copyright claim-et kapok ahhoz képest, hogy mennyit kaptam az elmúlt 6 évben, és rólam azt kell tudni, hogy én viszonylag ösztönösen játszok azok szerint a szabályok szerint, amiket a YouTube szeretne betartatni. Tehát viszonylag ösztönösen, soha nem nagyon rákoncentrálva, nem használok olyan zenéket, amik nem az enyémek. Nyilván néha játékzenéket megfog, ha akarnék, írhatnék, ha jogosnak érzem, ott hagyom, ha nem érzem jogosnak, nem hagyom ott. Viszont ezek a klémek gyakorlatilag nagyon ritkán hoznak valódi veszteséget, vagy valódi anyagi veszteséget, vagy egyáltalán bármilyen valid következményt. Tehát valami következményt, amitől mondjuk a csatornám besorolása, mert van egy ilyen szerzőjogi állapotbesorolás, meg egy ilyen közösségi irányelvekre vonatkozó állapotbesorolás. Az a sztrájkokból jön. Konkrétan egyik, tehát hogy konkrétan egyik sincs egy icipicit se befolyásolva, és a legnagyobb része ezeknek a klémeknek az nem a friss videókra érkezik, a Party Hardra érkezett, amiatt akkor azért ijedtem meg nagyon, de ez volt mondjuk egyetlen egy streamem az elmúlt 100-ból, ott érkezett egyedül friss tartalomra, hanem általában ilyen fél éves, 3 hónapos tartalmakra, amik már nem termelnek pénzt. Mert hogy nyilván tudnak termelni pénzt, ha nézik az emberek, de nem nézik az emberek. Tehát, hogy a YouTube jelenlegi rendszerében már aztán biztosan nem. Lehet, hogy véletlenül oda téved egy-egy ember, de hogy egy-egy ember az még centeket se jelent feltétlenül, tehát hogy ez most nem vesszük egyszerű sértésnek, hogy most valaki beklémelt minket, hanem ténylegesen anyagi és gazdasági hatásait nézzük, akkor nincs. Nincs neki. Tehát, hogy emiatt ez nem... Igen, értem én, hogy mennyire rossz, hogy folyamatosan olyan e-maileket kapok én is, hogy valaki klémelte a cuccaimat, nyilván lezsibbadok mindegyiktől, de hogy igazából a gyakorlatban nem osz, nem szaroz. Ja, ez inkább egy ilyen pszichológiai terror, tehát így gyakorlatban nincs olyan erős hatása, inkább csak így szarul éri meg az adott készítő. Ez inkább akkor cinkesebb, hogyha lenne tényleg egy kreatív ötleted, és akkor ahhoz így kellenek bizonyos elemek, és utána még meg is csinálod azt, hogy így ezeket úgy alakítsad, hogy így ne legyen belőlük ilyen jogi probléma, tehát olyan zenéket választasz, azokat úgy vágod meg, olyan képeket használsz, azokat úgy vágod meg, hogy tényleg ne lehessen így ráfogni semmit, és akkor érkezik a videó feltöltése után egy semmiből valami bullshit követelés, aminek semmi alapja nincsen, és ráadásul egy olyan követelőtől, akinek semmi köze nincsen az egész tartalmaz, mert nem az övé, és akkor így vágjál hozzá jó fejképet, érted? Még akkor is, hogyha így nem számítottál nagy bevételekre a videóból, vagy már ugye ez az első 3-4 napos periódus lezajlott, és már így mindenki megnézte, aki így a videót Dühítő, de egyébként igen, nem. Tehát ez az. Egyébként írják, hogy néha nem igazán értik pontosan a Fair Use-t a YouTube-nál. Erről pont volt egy előadás a hétvégén. Az a helyzet, hogy Magyarországon nincs Fair Use. Mint ilyen Magyarországról nem lehet hivatkozni Fair Use-ra szinte. A YouTube-on belül viszont van egy szintén Fair Use-nak hívott fogalom, ami nem a jogi Fair Use. Amerikában van egy jogi Fair Use, meg talán még egy helyen van egy fair use, ami törvény arra, hogy mit jelent a fair use, ami definiálja azt, hogy ilyen kritikák, meg ilyenek. Magyarországon nincs fair use, és a világ nagy részén nincs fair use. És ha két cég között konfliktus van, akkor ott nem az amerikai törvények fognak dönteni abban az esetben, hanem amerikai a cég. A YouTube-on is van egy fair use, az viszont nem ugyanazt jelenti, az annyit jelent, hogy az, aki a tartalmat eredetileg feltöltötte, ő fair, és ezért megengedi neked, hogy használd. Tehát, hogy az nem egy ilyen jogi dolog, ami kötelezővé válik egy alkotó számára, hogy mondjuk nekem, amik én gameplay tartalmat gyártok, az pont nem tartozik ide, mert ott a játék miatt ugye unblock egészen más a szituáció, de az, hogy mondjuk felszek egy vlogot, mondjuk a szendvicses videó, és valaki mélységesen felháborítónak tartja azt, hogy tehát ha mélységesen felborítanak tartja valaki azt, hogy én egy szendvicses videót csinálok, mondjuk valami rendvideós, vagy valamilyen tartalomgyártási csőttömeg, felháborítónak tartja, hogy én csináltam egy szendvicses videót, mert mondjuk eladtam a lelkemet. Ez mondjuk egy közepesen valid kritika is. És ugye abban a videóban, amit ő felvesz, ott egy kritikát fogalmaz meg, mondjuk az én videómról, és ehhez nyilvánvalóan felhasznál belőle képanyagokat, akkor ő nyilvánvalóan a fair use-t fogja lengetni, azonban az a helyzet, hogy ez nem az. És hogy ettől függetlenül jogilag leszedethetem a videóját. Az most egy másik kérdés, hogy én személy szerint valószínűleg nem szedetném le. Nyilvánvalóan innentől jön az, hogy mondjuk valódi kritikát fogalmaz meg, tehát mondjuk elmondja, hogy itt rosszul volt beállítva a kamera, itt rosszak a színek, itt odaégettem a kiflit, és egyébként elmondja, hogy ő elvben nem feltétlenül ért egyet azzal, hogy mondjuk ilyen tartalmat gyártsak. Ezzel így nem lenne semmi baj. Ha viszont végigmegy azon, hogy édesanyám valószínűleg a testéből él, hogy egyébként is hogy lehetek ekkora rohadék, meg így végigmegy egy csomó olyan teljesen személyes sértésen, ami igazából csak egy sértegetés, akkor ezt egyébként szemrebbenés nélkül leszedetheti valaki, ha olyan. Én személy szerint valószínűleg azért nem szedetném le, mert nem érdekel. Te egy igazi úr vagy. Nem, azért, mert leszarom. Hogy őszinte legyek, már itt egy mindenkinek van joga hülyeséget beszélni, és az, aki nem veszi észre azt, hogyha egy kritikában mondjuk nincs információ, csak káromkodás, hála az égnek ilyen rendvideót még Magyarországról sem hallottam egyelőre, akkor erre esetleg berághat valaki. Egyébként egyáltalán nem jön ki jól az, ha valaki leszedett valamit, viszont senki nem verheti a mellét arra hivatkozva, hogy ez fair use, abban az esetben, ha nem tudja, mit jelent a fair use a YouTube-on. Magyar videósok közötti konfliktusban. De tényleg, tehát ilyen volt, hogy két magyar videós közti konfliktus, egyébként ez pont a Star Network-öt egy csomó ideig emiatt így ekészték, mert a Star Network ugye leszette azt a videót, amiben sértegették az egyik Star Network-ös videóst, és hogy ez nyilvánvalóan tök jól hangzik, meg nyilván lehet azt mondani rá, hogy őszék, ők így haláloztak, és mit de tudom én. De sértegették, vagy kritikát fogalmaztak? Meg. Az a helyzet, hogy is, a kettő között valahol. Az a helyzet, hogy mivel a Star Network egy partnercég, akinek kötelességei vannak, tehát hogy az a szerződés, amit aláírok a partnercégemmel, az nem csak engem kötelez. Az őket is kötelezi dolgokra. És ha én egy kattant idióta vagyok, aki nem tudja kezelni azt, hogy ő rá támadó jellegű vagy nem támadó jellegű kritikát megfogalmaz, akkor leszedetheti a tartalmát, és a partnercégnek kötelessége megvédeni azt. És le fogja szedni. Független attól, hogy mi van benne. Jó, nyilván van egy hülyeség leszedetni, meg ez az egész egy bolondság, de hogy ettől függetlenül ez jogilag így működik. És ott már nem, és ott már senkit nem érdekel az, hogy te most hadonászol-e azzal, hogy fair use vagy nem. Főleg, ha nem tudod, mit jelent. Ami elég kellemetlen. Szóval, ja. Na mindegy, hogy ez egy ilyen lényegesen összetettebb dolog, és nyilvánvalóan a nézők azt látják belőle, amit az alkotók szeretnének, hogy lássanak. És ez egy csomó esetben nem az, tehát hogy ez a helyzet ez nem annyira rossz. Nyilván ezek számítanak, és nyilván én is a Patreon oldalamnak a szövegezését azt igazából arra a függetlenségre építem fel, ami miatt most például engem nem zavarnak ezek a klémek, mert hogy ugye nem a YouTube bevételemből élek, és tökre lehetem képzelni, hogy mondjuk egy valaki, akinek ilyen $1000 hoz egy videója mondjuk, annak zavarja az, hogy egyszer csak beklémelik. Még akkor is, ha visszamenőleg, mert teszem azt ő neki, még visszamenőleg fél évre is mondjuk termel még pár száz dollárt. Mm-hmm. Tökre megértem. És nyilván azért veszem ennyire lazán, mert nem egy lábon állok. De ez nem annyira rossz szám, mint mire mondtam. Igen. Pont ezt beszélgettük így pár hónappal korábban, hogy konkrétan az, hogy Patreon és nézők általi támogatás, az azt jelenti, nem azt, hogy mocskos szemétláda módjára te a nézőidből akarsz megélni, hanem ez konkrétan azt a függetlenséget, kreatív függetlenséget jelenteti egy nézők által szeretett és megbecsült tartalomalkotó számára, hogy nem kell feltétlenül kisütnie az iPhone-ját, hogy meg tudjon élni és be tudja fizetni a gázszámlát, meg a villanyszámlát, meg a lakbért, hanem azt csinálhat, amit ő és a nézői szeretnek, és amiért megszerették, és nem kell kompromisszumokat kötnie, vagy ha kell is, nem kell akkora nagy kompromisszumokat kötnie, hanem meg tudja őrizni az autonómiáját és az integritását. És ez azért egy nagyon fontos érv tud lenni. Ezek mind hatalmas dolgok egyébként, csak nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb az egyébként, meg személy szerint én is sokkal boldogabb lennék, ha tisztán a YouTube bevételekből élnék, és nem kéne mondjuk még donation rendszert sem fenntartanom. Vagy, vagy nem kéne mondjuk gondolkozni azon, hogy indítunk egy Patreont. Mert nyilván sokkal egyszerűbb, de hogy... Hát ja, ez egy ideális világban mindenki tudja a másikról, hogy ő egy dolgos ember, és teszi a dolgát, így ha én besétálok a pékhez, és leveszek a polcról tejet, kenyeret, akkor, és kisétálok vele fizetés nélkül, akkor a pék így köszön nekem, hogy jaj, hát ez a Csonti volt, aki videózott a YouTube-on, vigyed csak jó ember, úgyis nézlek eleget. Vagy ha én nem is nézlek, de tudom, hogy a haverom néz a szomszédból. Én meg ki nem állhatlak, de vigyed. Én meg akkor pékként besétálok az autóboltba, és elviszek egy autót, ami éppen kell, mert az autó eladó meg tudja jól, hogy tőlem veszi az egész családja a kenyeret, vagy az egyik kollégámtól egy két faluval odébb. Tehát, hogyha egy ilyen ideális világ létrejönne, akkor nem kellene, ugye ezzel szórakozzunk. Nem misztifikáljuk túl ezért a kommunizmus, de alapvetően voltak abban jó gondolatok egészen addig, ameddig. Amíg nem akarták realizálni. Valaki kérdezte egyébként, hogy az 1 millió megtekintés az kb. Az 1000 dollár, Magyarországon nem. De van olyan ország, ahol az 1 millió megtekintés már lehet 1000 dollár körüli bevétellel. Fogalmazzunk úgy, hogy a mi megtekintéseinkkel külföldön már simán megélhetnek. Egyébként. Ez nem vicc. Tehát ott ilyen 5-10-szeres szorzót kapnak ugyanannyi megtekintésért, mint idehaza pénzbe. És azért nem 5-10-szeres a... költségarány, különbség. Igen. És akkor így ezt szerintem túl is tárgyaltuk. A magyar gazdasági helyzet dübörög, meg úgy minden. Honnan is lyukadtunk ki ide? Most elvesztettem a fonalat. Nem tudom, bocs. Én meg közben Powerless User-rel beszélgettem cseten a vadi új logómmal egyébként. Igen, igen. Ami már látható itt is. Pimpeljed a vadi új logódat. Bizony, bizony. Hát készült egy ideig, na. Ment egy ideig az ide oda, hogy nézzen ki. És Mátét kihagytad a buliból, mert ilyen önző dög vagy. Elhagytad, átverted őt, átverted, de... és magányosan ott hagytad a híd alatt elalni. Így van, így van. Tegnap beszéltünk, mert tegnap volt egy kerti partis, ugye Máténak most lesz a szülinapja, holnap. Bizony a szülinapja előtt hagytam ott a híd alatt, ha esetleg kérdezed. Yeah. Úgy még jobban fáj. Holnap lesz asszonypajtás szülinapja, és akkor ennek alkalmából, meg mi mostanság tartjuk a névnapunkat, így családi dolgokban, nem, nincs mostában névnapunk, mehetünk tovább. Nem, a magyar nézők a külföldi videósnak se érnek többet, mert magyar reklámokat kapsz. Mindegy, próbálják tapogatni, hogy hogy működik ez a rendszer. Egyszer majd elmeséljük, akár még a mai streamben is elmesélhetjük, gondoljátok. Csak befejezem ezt a gondolatot. Szóval kimentünk anyumékhoz, és ott csináltak jó kis jókai bablevest, és akkor beszélgettünk, meg mit tudom én, meg sörözgettünk, tök jó volt, és Mátéval ott viccelődtünk, hogy mondjam át, hogy mekkora rohadék vagy, kidobsz a csatornáról, se szó, se beszéd, így 3 év után. Igen, kezelj el egy munkáját, ahol... Hát ő ahol volt, így ő volt a ballaszt. Évig, igen, így 3 évig így vagy, így név szerint, de hogy így sose látod senki. És akkor így egyszer csak kirúgnak, és bemész, hogy mi az, hogy kirúgták? Ó, egyébként vannak biztos ilyenek, tehát aki tényleg csak egy dísznek van ott a munkahelyén, bejár, és akkor így hazamegy este, és akkor úgy tett, mint aki dolgozik. Aztán még ő van kiakadva, amikor így kirúgják, mondvá, hogy optimalizálták a céget. Rájöttek. Igen. Na, szóval a működése a YouTube pénzügyi rendszerének az nagyon-nagyon egyszerű. Attól függ egyébként általában, hogy mennyibe kerül egy reklám a YouTube-on, mert ilyen licit rendszer van gyakorlatilag egyébként, és minél többen licitálnak, tehát minél többen akarnak ott reklámozni, annál többe kerül egy adott kampány. Nyilvánvalóan sokat segít, hogyha rád lövik a csatornádra az egyik kampányt, mert akkor arra a kampányra próbál licitálni ugye annak az automatikus botja amúgy. Most ebben nyilván nem megyünk bele nagyon-nagyon mélyen, viszont az a lényeg, hogy konkrétan a megfelelő országhoz tartozó reklámokat fogod kapni. Nyilvánvalóan kivétel néha, amikor szlovákot. Ez mostanában egyre kevesebb. Pontosan azért, mert ugye Magyarországra teljesen fölösleges valamelyik amerikai reklám, amerikai cégnek a reklámját targetolni, mert hogy egyszerűen nem fog hozni semmit. Ami azt jelenti, hogy egy magyar cégnek reklámozni a YouTube-on az ugye mindig olcsóbb, mint egy amerikai cégnek mondjuk, mert Amerikában sokkal több cég reklámoz a YouTube-on, és sokkal több cég verseng egyszerre azért, hogy ott megjelenjen az a reklámvideó. Ami azt jelenti, hogy nem az amerikai néző ért többet, bár egyébként, de. Mert ugye neki több a fizető ereje, és akkor az meg ugye megint más, mert akkor ott ugye többet érdemes reklámozni, szóval hogy ez egy ilyen, igen, nyilván az ország gazdasága is elég sokat számít a dologba, viszont ott ugye lényegesen nagyobbak a reklámbevételek abból adódóan, hogy lényegesen több pénz folyik abba az irányba. Viszont, hogyha egy amerikai videóját nézed Magyarországról, akkor ugyanúgy magyar reklámot kapsz, nem pedig amerikait. Igen, és ahogy ezt az előbb egy kedves kommentelőnk írta is, az IP cím az, ami így ezt az egészet deklarálja. Igen. Tehát attól függ, hogy ha én elutaznék Amerikába, akkor ott amerikai reklámokat kapnék a videók előtt, viszont hogyha Magyarországon nézek videókat, akkor Magyarországra targetált reklámokat. Én ebben nem vagyok ennyire biztos, mert szerintem, hogyha magyarra van állítva a YouTube-od, akkor magyar reklámokat kapsz az IP címed ellenére is. Ez mondjuk érdekes. Lehet, hogy nem van egy ilyen mechanizmus is. Nem vagyok benne biztos, mert nyilván nem próbáltam, de szerintem magyar reklámokat kapsz. Lehet egyébként, hogy így megnézik, hogy az adott user tényleg hova valósi, és akkor úgy belövik így IP-től függetlenül. De az biztos, hogyha csak így kilogolva, nem a fiókodba nézed a videókat, akkor IP-targetáltan kapod. Az halálbiztos. Az biztos egyébként, ezt tudom, én egy időben aktív proxy használó voltam, volt egy előfizetésem. És ha már van, akkor miért ne haknézzak, tudom én, Los Angeles IP-vel. És nagyon király reklámok vannak egyébként. Illetve ugye a másik, ami nyilvánvalóan szintén egy nagyon-nagyon komoly tétel ebben az egész ügyben, az az, hogy ténylegesen a megjelenített reklámok száma is nagyon-nagyon sokat számít. Tehát, hogy például nekem ez régen volt számomra nagyon jellemző amúgy, mert régen, amikor 2013-ban, 2-ben, akkoriban ugye nekem havi majdnem 2 millió megtekintésem volt. Mert ugye nem jártam egyetemre, és ezt csináltam főállásban. Jó buli volt. És meg akkoriban még kedveztek az algoritmusok. És hiába volt 2 millió megtekintésem, havi 300 000 megtekintés után nem nőtt a bevétel, mert nem volt értékesítve több reklámhely. Tehát, hogy senki nem akar több reklámot venni. És abból adódóan ugye, hogyha egy helyen több cég akar venni reklámot, akkor több videó előtt fog megjelenni reklám. És akkor elérhetjük mondjuk azt is akár, hogy majdnem minden videó előtt megjelenjen reklám. Míg Magyarországon egyébként, hogyha megfelelően figyelmesen nézitek, akkor mondjuk januárban szinte sehol. Nyilván december, november, karácsony előtt ott azért nyilván felpörög, de hogy ott is, ott sincs, ott is nagyon messze vagyunk, tehát ott is szerintem, ha talán ténylegesen a videók 50%-a előtt, ha megjelenik reklám. És nyilván az is benne van ebben egyébként, hogy a maga YouTube rendszere sem enged neked azt, hogy minden videó előtt kapj reklámot. Tehát, hogy egy bizonyos helyen le fog tiltani, ha már kaptál valamennyi reklámot egyébként. Most azt akarom megnézni, hogy körülbelül mennyi a reklám megtekintésem ténylegesen. Becsült bevét, becsült megtekintés, ez most 952 ezer az elmúlt egy hónapban. Nyilván ez sokkal nagyobb, ha csinálok videókat. Van még a reklám lejátszási statisztika még itt van? Vagy azt már elvitték? Mert igen, azt tudom, hogy volt ilyen. Szerintem még ott van az valahol, csak most én így nem nyitottam meg külön. De ott van az. Hú, mi ez a hang? Ja, ez én vagyok, bocs. Nem, ezt lehet, hogy kivették. Na hát, na hát. Ennyi, próbáljuk a szőnyeg alá söpörni így az adatokat? Hát egyébként ebben a YouTube egész ügyes. Amúgy. Ott van a hirdetés értékelések fül alatt a bevételt hozó lejátszások becsült száma. Á, igen, jó, oké, szóval. Szóval itt vagyunk, hogy nekem ugye az előbb mondtam, hogy ilyen 952 ezer megtekintésem volt az elmúlt 30 napban. Ez is az elmúlt 30 napra vonatkozik? Na, de ezt most megnézem. 28 most a default. 28, igen. Ja, igen, július 2-től július 29-ig hirdetés, értékelések, az is július 2, július 20, jó, ugyanaz az időszak, 160 ezer reklám megtekintésem van. Tehát azért az is érezhető, hogy az a kettő, ami azt jelenti, tehát hogy az a kettő sem egyezik, vagy van közel egymáshoz. Hát ugye az ötöde. Nagyjából igen. Tehát gyakorlatilag minden ötödik videó megtekintésnél van egyáltalán reklám megtekintés, és a reklám megtekintések esetén lehet bármilyen nemű bevételről beszélni. De egyébként crowdfunding, úgyhogy... úgyhogy mindegy. Ja, küldjetek pénzt! Nekem a reklámokkal az a bajom, hogy baromi pofátlanul tolják 10 perces videóban 4 videós reklám. Ez nem játszik le mind a 4, az 4 pozíció, de hogy nem játszhat le mind a 4. Tehát olyan nem lesz, hogy ha megnézed alul, tehát hogyha egy legörgetsz alulra, és megnézed a sárga csíkokat, akkor azon nyilván lehet így kattanni egyet és idegeskedni, hogy hát ez a rohadék belerakott egy 2 óra streambe. Én egyébként azért tudom, mert én nem rakok be manuálisan reklámposztokat, reklámtuccokat, hanem rágyomok így az automatikára, hogy rakja be oda, ahol igen, nem az automatizmus az nagyon szadista módon pozícionálja. Ha ő aztán nagyon fura dolgokat csinál, de hogy így megrántom a vállamat, mert az automatika már berakta, és egyébként nem is tudom már kivenni. És... Ki tudod egyébként? Csak hogy így bemártsalak. Ki tudod? Mert manuálisan egyesével? Japp. Yep. Ah, jó, hogyne. De hogy úgyse fog senkinek lejátszani mindegyik alkalommal egy videót, hanem valakinek valahol. Én nem is tudom, hogy játszott-e már le a streamen valaha bárkinek midroll reklámon. Leszokott egyébként, meglepődsz, de leszokott. Csak onnan tudom, mert én követek olyan videósokat, akiknél van midroll, és így beszokta tolni rendre. Én is láttam már külföldi videósoknál, magyaroknál még nem nagyon. Hát ja, nálunk ez egy csóróság van, úgyhogy nincs, nem telik midrollra. Valaki mondta, hogy a Facebook sokkal célozottabb reklámokattól. Hát szerintem sokkal több anyagból is dolgoznak. Tehát, hogy valószínűleg a YouTube-nak azért pontatlanabb a célzása, mert lazábban kell célozniuk abból adódóan, hogy nem dolgoznak akármiben. Nem lehet átugrani. 10 perces reklám a 12 perces videónál. Úristen. Az gyönyörű. Nem úgy volt, hogy kiszedik a nem átugorható reklámokat, mert egy idiótaság az egész? Nem, azok még benne vannak. Nagyon jó. De, tehát ott az fontos, hogy az 30 másodpercnél hosszabb nem lehet. Én is láttam ilyen 12 perces reklámfilmet, azért az vicces volt. De ez kitölti fel egyáltalán. Meghallod, egyik nap így beugrott egy ilyen reklám, és konkrétan egy olyan csávónak a reklámja volt, akit én így személyesen volt alkalmam így megismerni még évekkel korábban, és akkor mondom, Jézus Isten, te itt mit csinálsz magaddal, te jó ember? Mit csinálsz magaddal, te jó ember? Azt kéne még, hogy YouTube csatornámra indítsak egy reklámkampányt. Annak idején volt ilyen lehetőség, hogy beállíthattál, most már ezt kiszedték, beállíthattál egy intrót, és akkor azt így a YouTube rendszerébe így kiajánlja, mint reklámot így a videók elé random. És ez egy ideig futott, aztán ezt kiszedték egyébként. Igen, mert rájöttek, hogy mindenki él vele. A kiemelt tartalom alatt futott egyébként, és nekem még benn van az intro videó, mint csatorna hirdetés, és nem raktam ki. Csak azért, mert hogy ott benn maradjon így emlékként, de egyébként ez már nem működik. Tehát a kiemelt a csatorna per kiemelt tartalmak alatt, ahol be lehet állítani az ilyen, mi az, amit így reklámozzon minden egyes videódnál így az alsó sarokba, ott lehetett csatorna hirdetéseket feltölteni. És nekem még mindig benne van az eredeti, a régi intro videócskám. És egyébként ment is egy ideig, tehát azt így néztem, hogy feltöltöttem, és akkor nem azonnal, hanem ilyen 3 hét után így megugrott jelentősen, és akkor így néztem, hogy így a statisztikában azt le is lehetett követni, hogy mi jött ebből a csatorna hirdetésből, és jött több száz megtekintés. Ez nem akarom ezt ilyen semmilyen személyes vonalra elvinni, csak pont írta valaki cseten, hogy nézett Nessai videót is, hogy neki nem voltak közben reklámok, mert nem volt besállítva hely, mert azt látom, hogy vannak bizonyos videók, ahol nem állítja be, de szerintem azért már elfelejti. És bizonyos, nem, mert hogy be van állítva mondjuk, mit tudom én, 4-ből 3, és 1-ben meg nem. Tehát, hogy az inkább az, hogy mint, ami nálam is van rendszeresen, hogy elfelejtem bekattintani. Ja, annyi adminisztrációval jár egyébként egy videó. Hát a streameknél van inkább baj, tudod, amikor lestreameled, és vissza kell menni, igen, a feldolgozás, igen, befejeztével. Ja, be kell írni a te nevedet is így a közreműködőkben, meg ilyen hülyeségek, tehát ne is mondd. Be kell írni, az a ne fáradj. Egyébként beszoktam írni, hogy közreműködők, és akkor így, aki ott volt, azt így beírom csatornára. Általában. De ezzel szerintem semmi baj nincs, mert a hosszabb tartalmak tényleg, tehát hogy nem... De egyébként... Nem játszik le mindig reklámot. Igen. Na mindegy. Fura. Fura. Van valami játék esetleg? Ha már így egy órája YouTube-ról beszélgetünk? Ami egyébként olyan jó egyébként a YouTube-ról beszélni, meg a... Mert most itt van miről beszélni, csak... Ja, annyira jó, hogy a YouTube mindig gondoskodik nekünk témáról. Egyik héten hasba lövi egyik a másikat egy prank miatt, a másik héten a Twitch-re van Exodus, tehát így mi lesz jövő héten? Már alig várom. Nem, mondjuk ez a Twitch-re való átköltözés, ez már tart egy jó ideje, tehát ez nem egy mostani hír, csak... Hát, hogy most került előtérbe inkább többet. Most ment át egy olyan srác is, akivel nagyon közeli barátság vagyunk, vagy nem tudom. Azóta már nem. Dehogy nem. Bár egyébként a szombati partner találkozó, de nem is partner se van. De a szombati partner találkozó utáni buliról nagyon hamar lelépett, és nem köszönt el, úgyhogy majd írok is neki, hogy eljön. Ezek a ticsesek mind olyan bunkók. Igen. Ez egy vicc volt. Videójátékok. Ez egy vicc volt. Nem, ezt véresen komolyan gondoljuk. Na. Szóval videójátékok, kastélyokat és várakat építettünk mind a ketten. Jaj, a kastélyok várakkal, igen. Ja, várak kastélyokkal. Na, neked hogy tetszett? Elképzelhető, hogy eltörtem. Ezt is. Jó, ezt most nem úgy törtem el egyébként, hogy megvan a gazdagsági csodának a nyitja, de szóval, ha megnézed a városomat a streamben, akkor megláthatod azt a böszme nagy tornyot a közepén, ami kicsit magasabb, mint ahonnan a hó esik. És kétszer olyan magas, mint amilyen magasan repül a sárkány, mert hogy ugye minél magasabb a torony, annál nagyobb a hatótávolsága a fegyvereknek rajta, és annak a toronynak a tetején már olyan fegyverek vannak, amik az egész városba fogják. Yeah! Egyébként nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon hangulatos. Tartalmilag még raknék bele többet, de az a helyzet, hogy most azért az árért, amit most kérnek érte. 10 euró. Igen. Igen, az teljesen reális, nagyon jó tartalommal. Most ez kérdés, hogy most én ugye nagyjából elértem azt a szintet talán a játékban, hogy megépítettem mindent. Mármint úgy értem, hogy megépítettem mindent, hogy megvan az a szobor dolog, ami nem tudom mire való. Igen. Azt a várom el kastély előtti öbölbe építettem bele. Hova máshova. Nyilván hova máshova. De hogy azt is megépítettem, jaj, ha felgyújtották ott a kőtárolómat, meg az ilyeneket. De nagyon-nagyon szép a játék, nagyon-nagyon hangulatos a játék. Én nagyon-nagyon élem. Szerintem nagyon jó a cucc. Ja, tehát ez tipikus példája annak, amikor egy viszonylag behatárolt, de alapvetően jól működő játékot jól áraznak be, és akkor ez jó reakciókat szül. Igen. És ezt nem tudta a No Man's Sky. Hát meg sokan mások, de igen, a No Man's Sky se tudta. Igen. De nekem is ilyen tök pozitív volt, ilyen kedves, aranyos grafika, és mellé még ilyen nagyon nyugis hangulat. Az az elején furi volt, és erre így utólag a komment szekcióba világítottak rá, hogy ugye nem tudsz magadnak generáltatni, vagy erre nem jöttem rá, hogy hogy tudok generáltatni új térképet, csak hogyha relogolok, vagy hát így visszatöltök főmenübe, és akkor a random generált, hogy nem lehet így beállítani a különféle változókat a pályákon, hogy mennyi fa legyen, mennyi termőföld, hány százaléka legyen víz, meg ilyen dolgok, amiket azért úgy valljuk be, így bele lehetett volna rakni, hanem csak, mint utóbb rávilágítottak, ott a pálya kezdésnél, a második vagy a harmadik ilyen beállításnál ugye a zászlót kiválaszthatod, meg a többit így az irányító gomboknál, van egy change gombocska, és hogyha arra rányomsz, akkor legenerál egy új random pályát. Én alapvetően egyébként nem volt nagyon nehéz a játék, mármint úgy értem, hogy ilyen teljes hadsereg nélkül jöttek a vikingek, azt elmentek. És így elvisznek senki. Pár tucat embert, nagy cucc, majd újra visszajönnek. Senki. Néztem a létszámot, rendben voltunk. Felgyújtottak ezt azt, de mivel mindenhova építek kutakat, ezért így nem volt akkora para. Viszont én most nagyon gondolkozom azon, hogy a következő streamet azt már nem a közepes nehézségén fogom csinálni, hanem a legnehezebben. De nem hiszem, hogy az ilyen elképesztően nehéz lesz amúgy. Tehát, hogy mostában nem nagyon adnak ki nagyon sok nehéz menedzser játékot amúgy. Mi van a Mad Games Tycoon-nal? Az sikerült végül betörnöd? Hát természetesen igen. Igen, sikerült. Van is egy streamem, ahol a győzelmemet mutatom a népeknek. A dolog nyitja az, amit talán meséltem, és nem tudom, hogy meséltem el. Egy kommentelő írta, hogy ő nem fejleszt játékokat. És így nem fejlesztesz játékokat? És kipróbáltam a dolgot, egyetlen egy játékot fejlesztettem a legelején, mert azt kell. Utána gyakorlatilag az év játéka lett, nem, az az év legrosszabb játéka lett, természetesen, meglepődötte valaki. És utána nem csináltam semmi más, csak motort fejlesztettem a lehető legtöbb különböző játéktípushoz, és azokat a motorokat folyamatosan update-eltem. És amikor először eljött az, hogy valami nagy, tehát valamiből nagy pénzem jött be, akkor abból átköltöztem a második irodába, és amikor másodszor bejött valamiből nagy pénzem, mit tudom én, $1 millió vagy ilyesmi, akkor pedig megvettem a gyártósorokat, és onnantól játékokat gyártottam. És izéből éltem meg a kontraktmunkából, tehát a szerződéses munkából, a gyártó munkából, tehát amikor ténylegesen játékokat gyártok. És nagyjából ennyi. Hát te inkább a manufaktúra részére gyúrtál rá, amit tökre értető. És ezeket csinálgattuk, és egyre nőtt a létszámunk, egyre nőtt a minden. Hát nem kell ilyen kreatív dolgokkal vesződni, hogy játéktervezés, meg játékprogramozás, egyszerűen csak legyártod a dobozt, aztán így dől. Hát egyébként őszintén szóval ezt csináltam, azért kicsit a lelkem ezzel nincs rendben, tehát gondolkozom azon, hogy ha egyszer lenne időm csak úgy leülni a kőgazdaggá válni, tehát mit tudom én összeszedni mondjuk 150-200 millió dollárt, átköltözni egy nagyobb irodába, felépíteni a teljes csapatot, de tudod úgy, hogy legyen minden, tehát hogy triplás játékot fejleszünk konkrétan, és minden illetős szakemberrel nekiállni, tudod, minden, mit tudom én, a hangstúdió, a 3D mockup stúdió, tehát minden, ha már megvan, akkor azért megnézném, hogy kiadnék egy játékot, ha az is az év legrosszabb játék, ennek eladnék mindenkit. Mennék vissza játékokat gyártatni. Az a helyzet egyébként, hogy még a játék kiadás sem éri meg annyira. Tudod, amikor megkeresnek téged, és akkor amikor nagyon jól megy valami, akkor keresek mondjuk rajta ilyen 20-30 ezer dollárt. és akkor már csak az ideális ajánlatot választottam ki. Nem igazán marketingeltem, de egy kicsit marketingeltem. Nagyon figyeltem arra, hogy 5000-esével gyártassam le a játékot, hogy abból biztos ne alakuljon ki veszteség, és tudod, ilyen körülmények között tudok ilyen 30-50 ezer dollárokat keresni, és egyetlen kontrakt, amit megcsinálnak a srácok 4 hét alatt, az meghoz, mit tudom én, 170 ezer dollárt. És tudod, így állsz, hogy hát igazából mindegy. Úgyhogy... ha már így szóba hoztad ezt a gazdasági modell és pénzfarmolás témát, Elite Dangerous-szel így 72 óra után már így kezdem látni a problémákat, meg így, hogy hogy lehetne ezzel javítani. Aha. Tehát sikeresen megvettem a legnagyobb űrhajót a játékban. Igen? A Beluga utas szállít. Nem a legdrágábbat, a legnagyobbat. Tehát csak, hogy maximalisták legyünk. Tehát a Beluga utas szállítót. Mennyibe kerül? Hát 81-2 millió, de én egy 15%-kal olcsóbban vettem meg 71-ért, tehát az ugye elég jó deal volt. És most már kezdem felszerelni. A felszerelés az űrhajóknak az még egyszer ugyanennyi, de ha nem, több pénzt jelent egyébként. Aha. Tehát elég gusztustalan. Na, és tehát itt tök jó, tökre élvezem, és most már tudok 2 szárnysegédpilótát is fogadni, tehát hogyha esetleg van kedved, akkor bármikor látlak szívesen így a másodpilóta is székben. Hát mondjuk mehetsz a vadászgépeimmel, mert van vadászpilóta hangár, vagy vadászgép hangár is most már beszerelve a kis testébe, vagy átveheted, ha lennének ilyen ütegek, ilyen vezérelhető ütegek rajta, aha, amit egyébként simán lehet venni. Tehát, és akkor akár meg lehet csinálni, hogy az egyik kormányozza az űrhajót, a másik kiszáll a vadászgépekkel ellentaprítani, a harmadik meg az ágyukat kezeli, vagy akár mind a kettő kiszáll vadászgépekbe, a harmadik meg kormányozza az űrhajót, és ez így ez annyira király. És kéne ez a játék. És az a jó, hogyha így többen játszotok együtt egy gépbe, akkor ugyanúgy megkapja a kísérő is a teljes összeget a küldetésekből, és nincs elosztva se. Oh tehát, boy! Tehát így abszolút motiválva vannak az jó, emberek. Jó, akkor szóval az lenne, hogy szólj, ha játszol, belogolok a laptopról, beülök melléd. És akkor úgy fussod, mi? És üldögélek. És aztán visszafizetem neked a 30%-át. Mit szólsz? Ó, de nem lehet ott fizetni, várjál. Valahogy kitaláljuk. Valahogy kitaláljuk, hogy adom vissza neked a 30%-át. Prostituálom az űrhajómat mindjárt nagyon keményen. Na, tudok ajánlani egyébként valószínűleg még egy embert, aki beülne, és szerintem ő is visszaadná szívesen a 30%-át. És csinálod, amit csinálsz, mindig, amúgy is, és meg csak keresjük a pénzt. Ja, jó, tehát aztán végén megveszitek a nagy űrhajókat. Na jó, és ez jó, ez a játék. A űrhajókat, és amikor mi játszunk, és te nem játszol, akkor meg te avkozz be mellé. De tényleg, tudod, megadjuk egymásnak az accountokat, és mindig mindenkivel beülünk. Ja, ilyen jó kínai módjára. Igen, ilyen jó kínai, és 3 accounttal játszunk. Na, és egyébként arra döbbentem rá, így nézegettem, tehát vannak ilyen nagyon tuti módszerek, hogy hogyan lehet egy ilyen, hát, kvázi glitchet kihasználva nagyon sok milliót összeszedni óránként, mert tényleg arra megy rá, hogyha akarsz egy jó űrhajót, hogy ilyen nagyon gátlástalanul farmoljad a pénzt, de már ilyen kínaiakat megszégyenítő módon. De mivel, hogyan? Vagy hát, nagyon sok fajta módja van a pénzszerzésnek, ugye van az egyszerű kereskedelem, akkor van a küldetések teljesítése, fejvadászkodás, akkor most már ezek az utasszállító lehetőség, bányászat, meg vannak ezek a community gólok, ami hetente egy új van, tehát azért van, ja meg felfedezés. Na most ezek így eltérő mértékben profitábilisak, illetve attól is nagyon függ, hogy mekkora és milyen felszereltségű űrhajód van. Értelemszerűen minél nagyobb, minél fejlesztettebb űrhajód van, annál jobban vissza tudod forgatni a pénzt, meg annál nagyobb tőkét tudsz megmozgatni. De tehát nekem az a problémám, hogy az eleje a játéknak, és kb. Az első 10 óra, az nagyon fun. Tehát amíg az első kis űrhajódban így kitapasztalod a játékot, meg így kitűzöd magad elé az egyszerűbben elérhető célokat, hogy mit tudom én, pár százezret így összegubázol, és akkor azért veszel egy jobb űrhajót, az nagyon fun. Viszont utána, hogyha nem találsz ki magadnak ilyen kis elterelő foglalkozásokat, tehát hogy most jó, most bányáztam 8 órán keresztül, akkor de jól hangzik ez egy videójátékban, tehát most bányáztam 8 órán keresztül aszteroidákat, akkor most akkor elmegyek kicsit felfedezgetni a galaxisnak egy távoli pontján, és hát találok valami izgis dolgot, vagy lemegyek mondjuk így az egyik bolygóra körbenézni csak úgy, hogy lőjek pár jó kis beauty shotot, meg ilyenek. Akkor nagyon bele lehet fásulni. Most én megáltalkodott őrült vagyok, tehát én engem ez nem rettentett el, hogy így nagyon sokat farmoljak a célom érdekében. De alapvetően a legnagyobb problémám az, hogy nincsen optimálisan felépítve ez a pénz, ez a bevételszerzési életpálya. Tehát elérsz mondjuk 10-20 óra alatt egy szintet, és utána már nem szignifikánsan növekszik meg a bevételi lábad. Hiába van egy sokkal jobb, meg egy sokkal menőbb felszerelt hajód. Egyszerűen a kis, tehát értsd, az egymilliós kis hajóval is meg lehetett csípni ilyen egy, másfél, nagy ritkán ilyen 3-4 milliós szerződéseket, amiket ilyen 20-30 perc alatt letolsz. És ennél jobbakat egy nagyobb hajóval sem kapsz. Most oké, okay, én értem, hogy ezt biztos kimatekolták, hogy jobb az a játékos, a játéknak, hogyha a játékos közösség mondjuk tovább bemmer marad, mert mondjuk az ítéletidőkig farmolnia kell mondjuk egy jobb hajó megszerzése érdekében, de akkor meg jönnek ezek az undormány ilyen glitch kihasználások, hogy így kibelogolgatsz a játékból, és akkor ugyanazt a küldit, ami mondjuk a szomszéd rendszerbe küld, vagy ugyanabban a rendszerbe egy bolygóra kell csak leszállni, így felveszed 10-szer, és akkor na, hogy akkor egy óra alatt megvan a 20-30 millió, de ez annyira sziszifuszi, és tehát ez a problémám, hogy konkrétan azért, hogy a jobb hajókat és a jobb kontentet a játékban élvezhesd, ahhoz egy ilyen nagyon durva grindfest társul előzetesen. És hogyha ja, ezt egy kicsit jobban... Ja, nekem is volt a játékkal amúgy. Ezt egy kicsit jobban felépítenék, tehát hogy így minél menőbb hajód van, akkor így nem azt mondom, hogy exponenciálisan, de legalább így arányosan jobb küldetéseket is kapjál. Kapsz jobb küldetéseket azért, ezt így nem lehet egyértelműen kijelenteni, de nem arányaiban annyival jobbakat, mint amennyivel drágábbak azok a nagyobb hajók. Olyan nem lehet, hogy arra számítanak, hogy a küldetéseket a kis hajókkal csinálod, és amikor nagy hajód van, akkor meg már te csinálod meg magadnak a küldetéseket, és te találod ki, hogy mit csinálsz. Lehet, hogy hülyeség, mert nem jutottam most odáig. Tehát, hogy a játéknak ez az egyik fő mondani valója, és nagyon sok játékos, aki ennél jó volt, a több órát tölt a játékba, és azt mondja, hogy konkrétan, ha te úgy játszott a játékot, hogy így mint egy normális játékot, tehát van egy végcél, ezt el kell érni, és akkor így hello, amit a játékot így kitűzeléd, akkor nagyon hamar ki fogsz égni, meg nem fog annyira tetszeni, de ha úgy játszod a játékot, hogy ilyen kicsit ráérősebben, és saját magadnak kreálsz egy történetet, egy célt, és ezeket folyamatosan így váltogatod, és azért a játékban is igyekeznek ezekkel a célokkal, meg ilyen nagyobb content patch-ekkel segíteni, meg ugye hetente van egy új ilyen közösségi cél, akkor úgy sokkal tartalmasabb, és sokkal élvezetesebb lesz a játék. Meg ugye most a legutóbbi update-be került be ez a multi-crew, tehát hogy beülhetsz másik emberke mellé, az azért nagyon fán tud lenni. Pénzt farmolni. Ja, én most nekem is megjött a kedvem, hogy egyébként nyarásot le is szedtem, de azóta egy percet se játszottam vele. Most megnézem, hogy majd fogok-e. Azt tudom, hogy most nagyon teszet osztat, tehát kereskedelmi szempontból, mert ilyen kereskedek, és nem is nagyon szeretnék más csinálni, nem úgy, tehát én ezt úgy alapvetően élvezem, de most nagyon rossz helyen vagyok kereskedelmi szempontból. Nagyon-nagyon, nincs a környéken semmi, ahol úgy igazán jókat lehetne, de például az izéket én alapból nem is nézem, a küldetéseket, tehát hogy megnézem majd, hát ha van valami, ami izgalmas. Mert azt tudom, hogy most, hát most van valami, nem tudom, ugye van valami talán 6 millióm, 7 millióm, ami jó, nyilván nem egy 80 millió cucc, de a következő hajó, amit meg akarok venni, az 17 millió, azt hiszem. Az a Transporter. Type 7, azaz. Az jó cucc, de tehát én a Type 6-el farmoltam ki rohadt sok pénzt, Csak tényleg az, hogy így akartam magamnak ezt a nagyobb hajót, és úgy most ott tartok, hogy most ezzel a nagyobb hajóval most így tényleg így elkezdhettem élvezni a játékot, és a következő célom, hogy egy 6 milliós Explorert, egy Asp Explorert megvegyek, ami tényleg másfél óra alatt megvan, vagy még annyi se ez a pénz. Aha, és már. Akkor azzal meg urági akarsz, majd meg ilyenek? Azzal meg így elmenni így az Isten háta mögé, ahol ember azelőtt még nem járt, és ilyen kis Star Trek-et rendezni magamnak, tehát az így tök jó. Meg amire még így rádöbbentem, hogy főleg azért, mert így visszanéztem így a játéknak a korábbi content patch-eit és a játék, hogy mi volt konkrétan régebben a játékban, hogy az Elite Dangerous az 2014-ben jelent meg, aha. És tehát ez egy olyan játék, ami így ilyen nagyon, nagyon fapados volt eleinte. Tehát lehet, hogyha így 2014-ben ülök levele játszani, akkor nagyon hamar kiábrándultam volna belőle. Mert egyszerűen nem volt benne annyi lehetőség, de most így, hogy vannak újfajta hajók, emberkereskedelem, vagy hát utasszállítás, le lehet szállni. Is. Igen, az is van egyébként, rabszolgákat lehet árusítani, meg börtöntöltelékeket szállítani A pontból B-be. Tehát le lehet szállni a bolygókra, meg még tök sok olyan funkciót akarnak beletervezni, amik így már csak maga a tény, hogy ilyet akarnak belerakni, így nagyon arra sarkal, hogy tartsak ki a játék mellett, és így még inkább élvezni fogom. Tehát, hogy ez a játék folyamatosan növi ki magát, és például most a PS4 release kapcsán, hát tök jó pont volt ez nekem szerintem a bekapcsolódásra, és szerintem másnak is, aki így most kapcsolódik be. Tehát így lehet, hogy az Elite Dangerous az 3 év múlva is ugyanígy menni fog, és ugyanígy kapja az update-eket, és egy mérföldekkel tartalmasabb játék is lesz mellé. Tehát mint a World of Warcraft kb. Tehát az is már 10x éve megy. Én nagyon-nagyon szeretném egyébként, hogy tegyenek bele valami passzív jövedelmi forrást, formátod, amikor így az jó lenne. Elkezdesz felvenni hajókat, amik kereskednek neked. Egyébként van már most is egy ilyen passzív jövedelem forrás benne. Vannak saját űrállomást venni. Az nagyon fasza lenne mondjuk. De most jelenleg a passzív jövedelem forrás az, hogy vannak frakciók, és a frakcióknak lehet így küldizni. És hogyha így szintet lépsz a frakciónál, aha. Akkor így heti jelleggel utalnak neked egy ilyen összeget, meg egyéb ilyen dolgokat. És hát ez is ugye magával hozza azt, hogy ki kell farmolni azt a szintet a frakciónál, aztán nem tudom, hogy van-e egy ilyen elévülés, tehát hogyha nem foglalkozol a frakcióval, akkor így visszaesel valamennyi szintet. Szép lenne. De tehát, hogy ez jelenleg a passzív jövedelem a játékban, de tényleg én is azt hiányolom, hogy mondjuk így venni még kisebb űrhajókat, és akkor azoknak így küldetések adni, és akkor abból nem is a teljes árat, de százalékokat kapsz, és akkor így konkrétan azt menedzselnéd minden nap, akár egy applikáció segítségével a telefonodról, hogy így jó van, akkor ez a vadász menjen el mondjuk fejvadászkodni abban a rendszerbe, a teherhajó szállítson át 80 tonna fémet abban a rendszerbe, ezek meg mondjuk szállítsanak rabszolgákat, és akkor így hello. Igen. És akkor, amikor belogolsz, neked konkrétan semmi más dolgod nincs, csak azt játszani, amit szeretnél. Ha te is utasokat akarsz szállítani A pontból B-be, akkor tedd azt. Ha pedig le akarsz szállni egy bolygóra, és utána szépen kirakni a kis piknikes kosaradat, és piknikezni egyet, és így lőni a beauty shotokat, akkor tedd azt, de ne legyen az, hogy a fenébe ebbe a, most 2 órán van játszani, ebbe a 2 órába legalább 8 milliót össze kell hoznom, és akkor 10 nap alatt meg lesz az új űrhajója valom. Vagy az űrhajómnak egy jobb hiperhajtóművet tudok venni mondjuk 1 hét farmolás után. Mert ha nem farmolok, akkor soha nem lesz meg. Tehát, hogy ne ez legyen az agyat hátuljában ez az érzés, mintha egy ilyen free-to-play játékot játszanál. Ja, jaj, úristen, de apropó free-to-play. Ó, csak nem a... Fortnite? Még nem próbáltam, és egyébként egy kedves nézőm, így ha nézel így utólag is, bocsi, hogy még nem írtam vissza, így ajánlottak hozzá kulcsot, tehát egyszerűen így egyrészt időm nem volt rá, másrészt kedvem se, úgyhogy még nem néztem meg, de azt láttam, hogy nagyon sokan rárepültek a dologra. De... alapvetően fura a játék egyébként nagyon, a gazdasági modellje, mert annyira flat, nagyon agresszív free-to-play, tehát hogy az a fajta free-to-play, ahol így Én a, kicsit fura egyébként, hogy ahol én tartok, ott még nem érzem annyira, hogy, hogy költenem kéne rá pénzt, viszont már érzem, hogy kezd kialakulni az igény, és azok, akik meg játszottak vele lényegesen többet, ők meg azt mondják, hogy de. Tehát egyértelműen venned kell ahhoz, hogy fejlődj, ami egy ilyen... Hát ez igen, na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon fura dolog. Alapvetően maga a játék hangulatos, amikor játszol, azt ténylegesen ezt már talán mondtam múlt héten is, de ezt még mindig fenntartom, hogy alapvetően amikor játszol, akkor tök hangulatos, még mindig nem lett nehezebb, pedig azóta haladtam már azért jó pár pályát, de még mindig nem lett olyan nehéz, mert olyan nehéz már igen, hogy egyedül ne akarjak neki menni, tehát hogy azért most már azt a szintet elértük, hogy egyedül vagy csak nagyon heavily csapda használat mellett akarj elmenni. De hogy a menürendszere, meg ez a ez fejlődik, az fejlődik, ilyen fal, olyan fal, meg ezeket is fejleszted, az embereket is fejleszted, akkor a kis pontokat pakolgatod, nyílnak, kapsz ládákat a meccsek után, abból nyílnak dolgok, vehetsz lámákat, amik már más ládák, és azokban meg más dolgok nyílnak, és így mi az Isten, tudod, így miért kell? Na mindegy, szóval, hogy az egész, én ugye Hunterre játszok, aki eddig itt volt a csetem, most már nem annyira van itt, és azt, ő mondta azt, hogy az ilyen, az igaz ilyen keményvonalas kínai MMORPG-k rendelkeztek ilyen brutális menürendszerekkel, meg bullshitekkel, amiket az a játék összerakott. Tök vicces amúgy, hogy 40 EU az alapcsomag, de hogy az arról így nem is érdemes álmodozni. Hogy? Mert hogy az nem lesz semmi. És konkrétan itt ugye nem is nagyon köti semmi az a fejlesztők kezét, mert hogy nem egymás ellen játszunk. Ja. Tehát, hogy nem egymással játszunk, tehát igazából adhatnak fegyvereket is. Meg adhatnak mindent, amitől erősebb vagy. Nyilván nem egyet tudsz megvenni, hanem ládából nyit, sematikot, össze kell raknod a crafting receipt-et. Oh boy. Ez a része, ez nagyon idegesítő. Egyébként maga a játék az meg tök hangulatos, és nyilvánvalóan ennek ellenére is azért így tudod így elkattingatni benne. Az így, tehát hogy alapvetően tökéletes a játék, de én mindenképp azt mondanám, hogy ennek át kell dolgozni a rendszerét, különben mire free-to-play-re váltanak, már ki fog halni. Igen. Pedig egyébként rengeteg potenciál van ebben a játékban, de hogy szerintem, mert tehát, hogy még az a vacak is benne van, amit így a mobiljátékokban lát körülbelül az ember, hogy van egy ilyen kis squadod, és akkor elküldöd őket egy 16 órás misszióra, és elmennek és hoznak neked egy nyersanyagot. És akkor így nem már, mert ne viccelődjünk már, hogy mit tudom, hajnali fél egykor számolgattam azt, hogy valamikor délután 3-kor fog majd megérkezni az a squadom, és majd akkor lehet. Fog-e kelni, igen. De hát délután 3-kor nem nagyon, de hogy én akkor játszottam, de hogy érted, hogy az egész ilyen, én a rendszerét ezt még úgy átalakítanám az egészet, ahogy tudnám. És aztán nyilván van egy csomó reward, meg útközben kapsz így dolgokat, de hogy így... Meg a másik, amit egyébként én nem értek, és egyszerűen így nem tudom kitalálni azt, hogy ez így kinek tűnt jónak egyáltalán. Survivor Scouting, na mindegy, hogy kinek tűnt ez jónak, az, hogy... Mit akartam mondani ezzel? Fuck, pedig emlékeztem rá, de mi lehetett az? Na? Gondolj. Na várj, miről beszéltem éppen? Valami játékrendszerről. Igen, egy játékrendszerről, egy olyan játékról, amit én még nem próbáltam, úgyhogy sajnos nem tudok ennél többet segíteni benne. És mi volt a játék? Hát a Trap, vagy Fortnite. Tudod? Ja, hogy abban, na mindegy, nem fog eszembe jutni pont ezzel a mondattal, amit akartam mondani, úgy tűnik, mert útközben elkalandoztam. Hát ott, én ott akadtam el, hogy senki sem fogja játszani, mire kijönne így free to play. Ja, igen, hát, hogy én abban viszonylag biztos vagyok, hogy nem, egyszerűen nem jut eszembe, amit akartam mondani, mindegy. Biztos vagyok benne, hogy mire kijön free to playbe, addigra már nem, mert most még hajtja az embereket azt, hogy új, hajtja az embereket azt, hogy jó, meg hajtja az embereket azt, hogy tök élvezetes barátokkal védeni a bázist, csinálgatni a missziókat. De hogy ilyen... Tudod, ilyen... Hogy így hosszú távon valahogy biztos át kell alakítani a rendszerét, hogy tartató. Ja igen, tudom, mit kezdtem elmondani, ami nagyon-nagyon dühítő. Nagyon-nagyon dühítő. Van egy ilyen fétis ennek a játéknak, hogy felkiáltó jelekkel jelezzem mindent, ami új. És megállás nélkül mindenhol új dolgok vannak. De tényleg, tehát kinyitsz egy ládát, és van benne egy halom nyersanyag, egy halom recipe, egy halom mit tudom én, és végig kell menned, és mindegyiken át kell vinni a felkiáltó jelet fölött a kurzort, hogy levegye. Különben ott virít az egész menüd tele felkiáltó jelekkel. És tudod, amikor keresed a 60 itemet közül, hogy melyik lehet ez az egy, ami felkiáltó jeles, ráadásul úgy van megcsinálva, azt hiszem, hogy ott fent jobb felső sarokban, ahol lenne a felkiáltó jel, ott egy sárga hátterű fekete egyes van, és azt cserélődik ki egy sárga hátterű fekete felkiáltó jelre. Ilyen esélytelen kiszúrni, hol a felkiáltó jel, és hogyha valaki ez idegesít, mint például engem, akkor én nagyon sok időt töltök el azzal, hogy keresgéljem azokat a vackokat, amik miatt éppen valami felkiáltó jelesen világít. Egészen addig, ameddig a fő, és ráadásul egyébként ez kimegy a főmenüig. Tehát a főmenüben mondjuk bemész az inventoridba, és akkor az inventoridnál látod a sematikokat, a kraftolóanyagokat, a fegyvereket, egy csomó mindent, a csapdákat, ilyenek, és mindegyiken belül még lehet. És akkor még azokba is be kell lépni, és akkor ott szépen végigkeresgélni mindent, és egyébként meg ez kivilágít, és ha egyetlen egy felkiáltó jelet hagysz, akkor a főmenüben már világít a felkiáltó jel. Jaj. Egyesítők, jó Isten. Hát a háztomban egyébként valami hasonló van a kártyáknál is, tehát amíg nem viszed át fölötte az egeret, akkor ott világít a szám, hogy ott van valami új. Bár mondjuk én ilyen szinten nem akadtam még le ezen, de abszolút értem, hogy mire gondolsz. Tehát frusztráló tud lenni, hogyha esetleg valakinek ez így komolyabb figyelmet. Írja valaki a cseten, hogy egy ideig nem fognak kiunni ebből a játékból. Nem fognak kiunni a játékból. Azok a játékosok, akik tényleg sokat játszanak, azok paywallba ütköztek. Nem ki fognak unni belőle, hanem fel fognak állni, és azt fogják mondani, hogy nem fizetek többet. Ez egy ne kényszeríts, hanem ajánlj olyat, ami jó. És akkor fizetek. A hatalmas szeretettel dobálom az Overwatch-ra a pénzt a skinek miatt, mert jók, mert izgalmasak, de nem azért, hogy tovább léphessek és játszassak a következő pályán is. Ja. De itt ilyen szinten megakadsz, hogyha nem fizetsz. Állítólag, előbb vagy utóbb igen. Tehát, hogy hátrébb egyébként, tehát nem ott, ahol én vagyok, de olvastam cikkeket a témakörben, hogy azok a játékosok, akik tényleg nagyon-nagyon sokat játszanak vele, ugye most már ezért kimar egy olyan ideje, amióta be lehetett tolni igazán sok időt, azok már ütköznek bele a paywallokba, igen. Egyszerűen kell a jobb felszerelés, amit igen. Csak fizetősen oldhatsz ki. Nem oldhatsz ki felszerelés, de kell, hogy kiessen a jobb felszerelés, igen. Vagy nyersanyagok, amik nem esnek ki amúgy. Vagy pedig gusztustalanul sokat kell még ezen felül játszanod vele, hogy... Nyilván vissza lehet menni és lehet farmolgatni, de hogyha játszol végig egy küldetéssorozatot, akkor persze vissza lehet menni de ez nem feltétlenül történik meg. Mert hogy azért, tehát hogy ugyanezt a pályát, csak egy másik helyre rakott cuccal, meg ennek ellen, tehát még alapból is elég monoton. Tehát őszintén szólva, alapból is elég monoton hogy jönnek egymás után a küldetések, és mit kell abban a küldetésben csinálni, mert nagyjából mindegyik az, hogy fedezd fel ezt a cuccot, és aztán vagy meg kell védeni egy pontot, vagy nem, általában meg kell védeni egy pontot. És akkor ameddig te akarsz, addig felfedezgetsz, és aztán megvédelsz egy pontot. Nem mondanám azt, hogy ez erre nagyon szívesen visszamennél még, hogy csinálhasd még, csak azért, hogy keres egy alkatrészt, amit lehet, hogy nem is dob ki. Kicsit olyan Diablo feeling. Nem tudom igazából, de régi hogy... Régi Diablo feeling, amikor így éveket farmoltál egy cucc miatt, és csak nem esett. Csak hát az free to play, vagy hát egyszer megvetted a játékot, és akkor ott volt. Szóval, hogy azért ennek vannak, igen, tehát ennek vannak azért igen csak fura vonásai, amiken nyilván javítanak majd, csak nyilván jelenleg is árulják $150 a játékot. És nyilván abban van egy csomó in-game content még pluszba, meg fehér ruhás ninja. White ninja. Ó, most nézem, egy autót rendezel át éppen egy... Előfordul néha. Egy izével, egy csákánnyal. Igen, most már egész jó csákányom van, úgyhogy legalább a csákányolás nem tart sokáig. Meg egyébként tényleg között tökre élvezem, és valószínűleg lesz még stream, és tökre megértem, hogy mondjuk Nessai tökre rá van csúszva, és játszik vele egy csomót, mert amúgy a játék tök jó. Csak ez a vonal, ezt valahogy át kell dolgozniuk, ezt a gazdasági modell cuccot. Azt, hogy nem viszem rá a körre a célkeresztet, az végtelen ideges. Nézd, szerintem még early access, szóval bármi belefér. Ez egy early access, ami minimum 40 euró. Tehát, hogy azért ez úgy early access, ahogyan én a pápa. Meg egyébként az egész megjelenése ilyen tök fura volt. Mert úgy értem, hogy az, aki előrendelte, az 4 nappal korábban játszhatott vele, de aki nem, az meg nem játszott vele még most se. Tehát, hogy igazából mihez képest játszottál 4 nappal korábban. De annak meg mi értelme van? Tehát... Semmi. Tehát ráadásul úgy, hogy ha előrendeled, akkor ugye 4 nappal korábban játszhatsz vele. Ennek úgy lenne értelme, hogyha az előrendelés lejártával már mondjuk a nem, amikor elér az a pont, amikor elkezdenek játszani azok, akik 4 nappal korábban tudnak játszani, onnantól már nem tudod megvenni a megjelenésig. Ennek így lett volna értelme, de nem ez volt. De várjál, hogy... úgy érted, hogy az early access megjelenéséig? Vagy... Igen, az early access indulásáig. De ennek semmi értelme nincsen. Érted, tehát... ez egy olyan gazdasági modell, hogy azt mondták, hogy aki előrendeli most, az majd nem, tudom én, 26-án, hanem 22-én, nem tudom mikor indult, de mindegy, től játszhat. És 23-án ugyanúgy előre lehetett még rendelni, és akkor meg azonnal beléptél a játékba, és miután elindult, onnantól megvehetted a játékot, és azonnal elindultál a játékba. Jó, ezt értjük, hogy bevétel maximalizálás minden szinten, de tehát egy az egésznek, tehát egy kvázi bétánál, vagy egy early access-nél, vagy csak egyszerűen egy ilyen marketing fogásnál, tehát miért kell így szegregálni az embereket így? Mi az, hogy szegregálni? Megveszi bárki, az belép, aki egyetlen beléphet. És még ezt a szegregációt is szarul csináljuk. Tehát, hogy még azt is sikerül. Van egyébként itt a cseten egy nagy rajongója amúgy mind a játéknek, mind pedig a fejlesztés stúdiónak, és itt de azt is figyelembe kell venni, hogy pre-alpha. Nem kell figyelembe venni. Mármint lehet mondani, hogy pre-alpha, csak akkor ne adják 40, 60, 80 vagy 150 dollárért. De legalább nyíltan bevállalják, hogy már ennyiért is, ennyi pénzt is lehet nekik adni érte. Úgyhogy egyébként nyíltan vállalják, hogy 2018-ban valamikor free-to-play lesz. Yeah! Nem, hát ez a... Tehát adjatok nekünk pénzt, ha úgy gondoljátok kategória, vagy pedig majd játszatok vele később. Tehát ennyi. Amikor egyébként majd kifor és jó lesz a játék. Tehát ja, mert, már most is jó. Hallgatnak a, igen, a játék maga, igen, a menürendszer nem szerintem. Ha hallgatnak a játékosok visszajelzésére, akkor szerintem biztos átalakítják a gazdasági modellt. Tehát a lámák, ami tudod, a pinyáta lámák, azok nagyon rosszul. Az a rendszer rész, ez nem működik jól. Ja, azok a lootboxok. Ja, és ráadásul olyan idegesítően kevés a hely. És mondanom se kell, hogy az 40 eurós és a 60 eurós verzió között van egyébként 5 plusz slot. Azt hiszem a táskádban, abban nem vagyok biztos, hogy a táskád. Azt hiszem a táskádhoz adnak 5 plusz slotot, és azóta fejleszgetem a táskámat, de még így is alig van helyem. Tehát igazából megcsinálnak mindent, ami a free-to-play-ben elképesztő idegesítő lehet. Egy csomó mindent, ami a mobilos free-to-play játékokból ismerős. És közben kopnak a fegyvereid is, meg mindenhol, és aztán próbálod szerezgetni hozzá azért a nyersanyagokat. Csak közben annyira fun, amikor teljesen játszol. Nem tudom, fura a gazdasági modelljük. Hát az biztos. De mondom, hogyha megéli azt, hogy a megjelenése után is még 2 hónappal népszerű és sokan játsszák, mármint hogy a valódi megjelenése után jövőre, akkor jó. Akkor ez kiállta az idő próbáját. De egyelőre én még mindig kicsit azt érzem, hogy ez most jelenleg még egy jó kis divat hullámon lovagol. Igen. De aztán lehet, hogy ez is olyan lesz, mint a PlayerUnknown Battleground, hogy hosszan még tartó. Még tartja magát. Igen, hosszan tartó sikernek örvend majd. Legyen az. Tehát ez tök jó. Én drukkolok, mert akkor nyilván az azt jelenti, hogy jól veszik az akadályokat. Tehát, hogy akkor nyilván magukhoz térnek szépen, és hallgatnak arra, hogy a játékosok mit mondanak. és az alapján megcsinálják. Egyébként nem tudom, hogy működik a menü, vagy tudom, hogy működik a menü, nem tudom bizonyos részét, hogy működik, de rendszeresen eladom, vagy betöröm véletlenül azokat a fezeszközöket, amiket éppen használok. Amik tök jó állapotban vannak, tök erősek, és valahogy véletlenül, ugye be lehet törni a létező fegyvereidet plusz alkatrészekre, meg ilyenekre, és rendszeresen betöröm azokat a cuccokat, amiket éppen használok. És én nem feltétlenül értem, hogy mi alapján jelölődik ki az, és nem is az, hogy mit tudom én kijelölném, hanem ő kijelöli valamilyen szempontból, és aztán nekem le kéne vennem róla a jelölést. Nem tudom, fura. Fura, csak közben szórakoztató, hogy nagyon hangulatos a grafikája, nagyon hangulatos a játék. Csak tele van ilyen nagyon fura dolgokkal. Egyébként jó pofán néz ki. De az a baj, én még mindig nem érzem magamban az elszántságot, hogy így belekezdjek valamiért. Ha adnak, akkor próbáld meg, bár mondjuk te nem vagy ilyen nagy FPS-TPS. De szeretem az FPS-TPS játékokat. Most az, hogy a shooterekben béna szar vagyok, egy más kérdés, de tehát én nekem semmi problémám ezekkel, szóval én ugyanúgy a Destiny-vel is ellennék, meg a Borderlands 2-be is kb. Egy olyan mennyi 30-40 órán van benne, szóval nekem ezzel semmi problémám, sőt, kifejezetten élvezem, hogyha vannak ilyen ilyen meta dolgok, tehát hogy így fejlesztheted a karakteredet, és így játékról játékra kicsit több, tehát arra én nagyon rá tudok ám csúszni, mint ahogy ezt az Elite Dangerous is mutatja. Igen. Csak egyszerűen most én így nem érzem magamban a cheat, hogy így ezt a játékba így becsatlakoznak. Lehet, hogy ebben benne van az is, hogy most így túl sok mindenki más foglalkozik vele, meg hogy én már egy kicsit elkéstem vele, de nem tudom, szóval én most így nem érzem ezt olyan égetőnek. Ja, én még akarok belőle streamálni, mert élvezem, meg tényleg játsszuk néha a srácokkal. Most talában sajnos nem sokat, mert most egész hétvégén nem volt időm. Tehát, hogy fizikailag itthon se voltam. De hogy aranyos. Aranyos, jó, megnézzük majd. Ja, úgyhogy ez nekem is így megnyerő, így a képek alapján, meg amit így mondasz, a többit meg vagy kinövi, vagy majd lecseng ez az őrület után. Jelenlegi állapotában szerintem meg tudja ölni az őrületet az a gazdasági modellje. Ez nem feltétlenül marad így örökre. Tehát, ez ugye könnyen változtatható amúgy. Kitalálják majd. Ja, ahogy jött, úgy ment. Igen. Én egyébként most, amivel sokat játszottam még, az a Sundered. Egyszerűen annyira imádom azt a játékot. És így, nagyon... Annyira szeretnék sokat játszani most annyira. Már most az elmúlt, tehát a nyaralásra, amióta hazaértem, tehát múlt hét, meg azóta ez a nap, ma. Most annyira tele van mindig, hogy így... Én most az utóbbi 2-3-4 hétben kezdtem el úgy ténylegesen játszani. Tehát nem csak az, hogy a videó kedvéért, tehát hogy azért, hogy contentet csináljak belőle, játszom a játékokkal, hanem a saját szórakozásra, és így tök jó. Tehát ez így jól esik most. És szerintem ezt így meg is próbálom most tartani, tehát a YouTube lendületet azt most így elvesztettük, mármint, hogy így nagy növekedés, nagy bevételek, stb. Jó, szóval ez most így kiesett a képből, úgyhogy most már így ilyen beleszarok lendülettel, de azért továbbra is profi módon, de nyugisabban folytatom tovább, és ez így abszolút működik. Tehát így a... Hát meg egyébként is most pihenjél, aztán a karácsonyot meg kell tolni. Ja, hát majd meglátjuk, hogy mit érdemes. Egyébként nekem már így megvannak azok a játékocskák elég szép számban, amik még így idén így képbe kerülhetnek, és azért így jó kis szezonnak nézünk elébe még idén is, csak legyen időm velük kellően játszani. Például azt a játékot, tudod, azt a Stardew Valley hasonmást, a Re-Legends, annak most ment ki a Kickstarter-e, és két nap alatt már ilyen 200%-ot elértek a támogatásra, szóval... Akkor most már csak az kell, hogy legalább az alkotók legyenek annyira jók, hogy be tudják lőni, mennyi fog kerülni. És ne az legyen, hogy megkapják a pénzt, és aztán nem volt elég. Nem, mert van mögöttük egy cég is, tehát talán a Square állt be mögéjük valamilyen szinten. Tehát, hogy ez a Kickstarter igazándiból csak egy ilyen érdeklődés, felmérés. Érdeklődés, meg egy ilyen boost jelleggel ment, tehát a játék mindenképp elkészül, csak hogy így jobb, nagyobb lendülettel talán. Ami meg tökre ülök, mert egyébként az is ilyen tök szimpatikusnak tűnt az Unreal Legends. Meg hát így minden játékra én most így odafigyelek, amilyen Stardew Valley-hez hasonló szeretne lenni, vagy akár jobb. Aha. És ez a célja, ha legyen jobb, próbálják meg. Aztán... Legyen simán, mert hogy az az ötlet még javában tovább gondolható. Ó, hát szerintem jövőre, tehát így 2018-tól, ugye a Stardew Valley 2016-os, tehát azt az évet a Stardew Valley vitte torony magasan, és akkor hát az a másfél év, amíg ugye lefejlesztesz úgy egy játékot úgy nagyjából normálisan, az most fog kipörögni, tehát így 2018-ra várhatóak ezek a Stardew Valley játék áradatok. Ugye, hogy mindenki meglátta, hogy hát ez ennyire bejön az embereknek, akkor mi is csináljunk már egyet, Géza? Az most fog következni hamarosan, úgyhogy jönnek majd itt a farmolós játékok szerintem szép számmal. Csak aztán ugye legyenek jók is, meg hát ne legyen az embereknek csömöre egy idő után. Az még arrébb van, addig még egy évig lehet spamálni a játékokat. Ajaj. Meg hát jön az Escapist 2, azzal is játszani fogok a héten. Most nem is tudom, hogy a héten mikkel fogok játszani. Nyilván fontos, hogy egyetem mikor lesz időm játszani valamivel. Igen, nem kis szempont. Meg hát 2-3 hét és Hearthstone kiegészítő, oh my god. Így nézem naponta, hogy milyen új kártyákat mutatnak be, és atya, úristen, mik jönnek, te jó szagú. Tehát konkrétan beraktak egy olyan kártyát a papnak, amit, hogyha kijátszol, az ellenfelednek az egész húzópakliát lemásolja, és a te húzópaklit mellé így becsapja. Tehát konkrétan az egy ilyen... De ez nem nagyon erős dolog már, mint hogy... Ez egy ilyen flat... mindfuck, tehát így ez így nem tudom mit fog művelni így a metajátékkal, de az biztos, hogy ez így kegyetlen lesz. És még így kb. A felét ismerjük a kártyalapoknak, amiket így bele fognak rakni, tehát még az igazán poén kártyák szerintem hátra vannak. De hogy mondom, tehát így nekem az augusztus második fele az Hearthstone-nal fog telni, addig meg hát így ami így beesik mellé. Augusztus vége meg, hát jön az XCOM-nak a kiegészítője. Ó! Oh. Arra gyúrok. De viszont 40 euró lesz, az nagyon durva. Így egy kiegészítőnek. Hát gondolom tartalmat is raknak hozzá. Az biztos. Nem tűnt ez a projekt ilyen túlárazott cuccnak eddig. Csak hát így, na, ilyen kiegészítő DLC azért így nem 40 euró közül. Általában nem, azonban. Bár mondjuk egyébként régen a izék a kiegészítők azok kb. Abban az árban voltak amúgy. Vagy nem? Hát nem, tehát várjunk csak, 12 ezer ugye a teljes ár volt régen. És 10k volt a kiegészítő, és nem? És ilyen 8-9 körül voltak a kiegészítők, ja. Hát ugye ez is kvázi kiegészítőnek minősül, csak ez olyan érdekes módon van ugye a Firaxisnál, hogy az alapjáték, tehát ugyanazt a játékot játszott végig, csak extrákkal. Tehát mintha szét lenne modolva az egész. Oké. Okay. Tehát, hogy az alapjátékot turbózza fel. Ettől függetlenül lehet benne annyi plusz, csak van is szerintem. Elhinni. Igen, csak úgy elsőre egy kicsit így soknak tűnik az a 40 euró, de tehát én nekem így nincs ellene különösebben kifogásom, tehát így is úgy is meg fogom menni. Meg van itt nekem egy All Boy, bagoly fiú, már egy jó ideje, amivel kéne játszanom. Az egy tavalyi jó kis platformer, ilyen nagyon gyönyörű 8 bites grafikával. Azzal már régóta itt szemezek, hogy le kéne ülni mellé, csak nem, azt a rohadt űrhajót annyira jó vezetni. Gondolom azóta te is beláttad, hogy azt hiszem volt egy Elite Dangerous címet, hogy annyira az Elite Dangerous nem nézik. Ja, azt beláttam, de tegnap például így adhok fölmentem Twitch-re, csak így próbajelleggel, és azt streameltem, és így tök jót beszélgettünk közben. Tehát lehet, hogy... Hányan jöttek össze? 13-an, de egyébként azt néztem, hogy arányosan, tehát ott ilyen 1200 ember követi a Twitch csatornámat, hogy arányosan az a 13 ember, aki ott nézett, az még jobb is, mint amit a YouTube-os streamek elérnek így a feliratkozó számhoz visszanyítva. Akkor barátom, költözz le Twitch-re. Ez az, megyek Twitch-re, császtok! Az legalább lehet, hogy szól a streamekről. Tehát ez egy nagyon szép dolog amúgy. Jaja, de mondom, tehát így... Elite Dangerous most így mindent visz nekem, így szabadidőmbe. Meg most a Thunderedbe toltam bele egy kényelmes 30 plusz órát, meg a... mivel? Meg Hearthstone-oztam mellette. Ha másodra ajánlod a tínédzser korodat egyébként, hogy most így ezt is játszom, azt is. De nem, tehát konkrétan most kevesebb videót csinálok, és többet játszom, és ez itt tök jó. Mondjuk az alvásom az nem bővült ki, tehát mikor játszok, mint így este 10 és hajnali 2 között. Nyilván. De hát így ez van, valamit valamiért. Az alvás a gyengéknek való. Ja, ja, ja. Aztán majd csodálkozok, hogy miért kapok 45 éves szívinfarktust, vagy valami más szarságot. Ez viszont így van, igen. Na jó van, fiúk, lányok, viszont mi szeretnénk, ha ti aludnátok, és nem feltétlenül hallgatnátok ezt a streamet az éjszakába, de ha így döntötök, ám legyen, de mi szóltunk. Mindenesetre mára ennyi, köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és becses moderátorainknak így a segítséget cseten. Ezt így elfelejtem mindig, de... Így, ez tetsz, mindig van, igen, igen, tehát mindig szól. Igen, igen, igen. De ezt így már több hete, majd már megint elfelejtettem nekik külön megköszönni. De szóval köszönjük szépen. És akkor, ha minden jól megy, és a nyár nem durvul el, akkor jövő héten is ugyanígy, ugyanekkor találkozunk. Csengőtől és YouTube riasztásról függetlenül tudjátok, hogy hétfő este 7 órakor érdemes fölnézni így a csatornára, és akkor így vagy itt vagyunk, vagy nem, vagy éppen késünk még pár percet a kezdéshez képest. Jó, hát az benne van mindig. Az mindig benne van, de hát így szeretnek minket, vagy éppen nem. Na jól van, akkor szép jó estét kívánunk mindenkinek, és kellemes nyarat. Iszakát! Pápá! Pápá!